Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 17 Ekim Pazartesi. Yıl 2022, ay 10, gün 290, Hızır 165. 1444 Hicri, Rebiülevvel 21, 1438 Rumi, Ekim 4. Günün sözü. Dostlara acılarını paylaştığını göstermek, birlikte yas tutmakla değil, onlara el birliğiyle yardım etmekle olur. Epikuros. Günün tarihi. 173 yıl önce bugün 17 Ekim 1849'da günümüzde Polonezleri ve Mazurkaları çok beğenilen 8 yaşında ilk konserini veren ünlü Polonyalı piyanist Frédéric Chopin öldü. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın. İlk Açık Gazetesi bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Mahzuni Şerif'in Madenciler adlı türküsüyle başladı. Aşık Mahzuni Şerif'in. Ve bu hafta boyunca da sık sık böyle madenci şarkıları çalmaya çalışacağız Türkiye'den ve dünyadan da. Çünkü Cuma akşamı 18'de 14 Ekim'de Amasra'da, Bartın'da büyük bir facia yaşandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na, TTK'ya bağlı kömür madenindeki patlamada sonra 41 işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ve Sayıştay'ın 2019 denetim raporunda patlamanın olduğu madende gaz risklerinin yanı sıra işçi sayısının tehlikeli boyutta azaltılmış olduğu, yeraltı haberleşme sisteminin uzun süre kesildiği, 24 saat takip gerektiren tehlikeli gaz ölçümü sisteminin de sağlıklı işlemediği gibi tespitler yer alıyordu. Büyük bir problem devam ediyor. Türkiye'nin aynı zamanda dünyada en maden kazaları açısından en riskli ülkelerin başında geldiğini de söylemek gerekiyor. Onun için de izahlar getirilirken o kadar kolay olmayabilir bunun kader olması üzerine, bu maden kazası üzerinde. Ayrıca da 11, başta 11'di, sonradan 6 madencinin yaralı olduğu, bir kısmının tanınmaz hale geldiği yaralardan, yanmalardan da belirtiliyordu. Ve hastanede, çeşitli hastanelerde İstanbul'a da götürüldü. Götürülen işçilerden 5'inin durumunun da ağır olduğu belirtildi. Bizzat Sağlık Bakanı tarafından çok meslek örgütleri ve uzmanlar yerin -300 kotunda deniyor. Derindeki madende gaz içeriğini, metan gazının yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizup patlaması gibi risklerin bilindiğine ve önlenebilir olduğuna da dikkat çekiyorlardı. Bunun da çok ciddi bir şekilde konuşulacağı hiç şüphesiz. Hatta bazı yazarlar mesela T24'ten Yalçın Doğan kimse ceza görmüyor, görmediği gibi geriye acılar ve acılar kalıyor bir sonraki faciaya kadar diye bir dökümde yapmış. Sayıştay'ın 2019 uyarısının da önemli olduğunu belirtelim. Grizup patlama riskinin arttığını ve madenle ilgili raporu paylaştık diyor Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Madenle ilgili raporu paylaştık. Paylaşanların suç işlediğini söylediler diyor. Ülkemiz için zor bir günde Edirne'ye geldik. Ülkemize, Bartın'a, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzgünüz demiş. Ve maden faciası hakkında provokatif içerikli paylaşım yaptığı belirtilen 12 kişiye de soruşturma yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 41 işçinin öldüğü Amasra'da konuşmuş ve kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır diyor. Son işçiye de ulaşıldığı zaman Soma'da da kendisi 301 madencinin öldüğü son 20 yılın en büyük maden faciası için de bu işin fıtratında bu var ifadesini kullanmıştı. Madenci yakınlarından birinin de Erdoğan'a kardeşim bizi patlatacaklar demişti. Nasıl ihmal oldu diye sorunca Erdoğan bu sözlere cümleten başımız sağ olsun diye yanıt vermiş. 22 yaşındaki maden işçisinden de geriye kalan bir şey var. Karanlığı kazıyoruz diyor. Çeşitli gazetelerden ve internet sitelerinden derlediğimiz birçok haber var bu konuda. Patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik 5 Şubat 2021'de bundan 6 ay kadar önce sosyal medya hesabından güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz paylaşımı yapmıştı. Dün de kendisi Evet, o herhalde en çok paylaşım alan tweet oldu diyebiliriz sosyal medyada. evet, karanlığı kazıyoruz diye. Bu Evet. arada bir yandan kader denmiş ama İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi AKP iktidarı döneminde yani 2002'den bu yana en az 1989 maden işçisinin bu şekilde iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini söylemiş. Bu en sonuncusu 41 ama 2000 neredeyse yani. Evet, madenci güvenliği açısından da açık ara birinci sırada olduğunu da Wikipedia'dan okumak mümkün. Türkiye'nin ikinci sırada Çin geliyor. Bu ton başına yani üretilen çıkarılan kömür başına yapılan kazaları meydana gelen kazaları ölçüyorlar ve bu durumda en güvensiz ülke seçildiğini de Wikipedia'dan okumak mümkün. Evet, ayrıca TMOB Maden Mühendisleri Odası hızlıca bir araştırma yapıp oraya bir heyet göndermişler. 5 kişilik bir inceleme ekibi ve sonuçlarını, ön sonuçları diyebiliriz tabii buna yayınlamışlar. Orada da çok çarpıcı ifadeler var. Mesela şöyle bir ifade var raporda. Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış. İlk dakikalardan bahsediyorlar. İnandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir diyorlar. Daha sonra grizu patlaması kritik konsantrasyona ulaşmış metan gazının ve yeterli oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile meydana gelir. Ölenlerin çoğu yüksek sıcaklık, şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbon monoksit zehirlenmesiyle öldü maden işçilerinin demişler. Önemli bir vurgu yapıyorlar. Bu grizu patlamaları hem yani Türkiye'de çok sık görülüyor ama dünyada özellikle işte Almanya veya diğer gelişmiş ülkelerde pek bu kadar sık görülmez madenlerde Türkiye'deki gibi kazalar. Bunlar için de bir vurgu yapılmış. Madencilik bilim ve teknolojisi grizi patlamalarını önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Bu nedenle bu tip kazalar önlenebilir niteliktedir, demiş. Evet, demin Wikipedia'dan verdiğim şeyde Evet. alıntı da tam bununla ilgili zaten yapılan ölçümlerden dayanıyor. Evet, şimdi bir de günün diğer haberlerini özetlemeye çalışalım birer satırla da olsa. Aşırı sıcaklıklar dünyanın dört bir tarafında ölçülmeye devam ediyor. Küresel ısıtma ya da ısınma açısından çok ciddi sorunlar var. Fransa'da tarihi bir gün 16 Ekim'de 35 meteoroloji istasyonu 30 derecenin üzerinde sıcaklık göstermiş. Bu ilk defa oluyor. Navarreins pardon bölgesinde 32,6 derece Celsius ölçülmüş. Fransa'da Ekim'in ikinci yarısında ölçülmüş en yüksek sıcaklık. İspanya'da 33,3, Almanya'da 26, İsviçre ve Avusturya'da da 25 derecenin üstünde ölçümler var. Bunlar son derece kaygı verici olarak karşılanıyor. Dünya hızla önlenemez bir şekilde ısınmaya devam ediyor. Çünkü tedbir alamıyor. Onun dışında şeyi de söyleyelim. Rusya-Ukrayna savaşında çok büyük patlamalar var. Sabaha karşı Guardian gazetesi canlı yayında izliyor onu. Ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde üst üste patlamalar olmuş. Bir de açıklama var Birleşmiş Milletler'den. Tüyler ürpertici sayılabilir. Bu çatışma Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve işgali 4 milyon çocuğu yoksulluğa itti deniyor haberde. %19'luk bir artış olmuş. Avrupa'da yoksulluk içinde yaşayan çocukların durumu ve Orta Asya'da bir de 2021'den bu yana %19'luk bir artışla daha önce de verdiğimiz gibi 4 saniyede bir kişinin bir çocuğun da açlıktan büyük ölçüde çocuğun diyelim açlıktan öldüğü haberini de söylemiştik zaten. Böyle bir durum var. Kuraklıkla boğuşan Kaliforniya'da da artık okyanus suyunu arıtmaya başlayacakları haberi geliyor. Greta Thunberg'in de daha önce söylediği iklim aktivisti bir uçuruma yaklaşıyoruz. Artık bizi bir santim bile itmelerine izin vermeyelim demişti. The Times gazetesinde de kendisiyle yapılmış son derece ilginç bir mülakat var. Onu da ayrıntılı olarak sonradan vermeye çalışacağız zaman buldukça. Dünyanın en olağanüstü genci diye, teenager diye bir yazı Caitlin Moran tarafından yapılmış. Bir de kirlenme ile ilgili son derece kaygı verici bir başka haber var. Graham Redfern'ın yazdığı gibi Guardian'da yeni bir taze bir araştırma gerçekten insana şaşkınlık verecek. Herkese, bütün dünyayı şaşkınlığa düşürecek kadar dünya okyanuslarında balıkçılık için kullanılan malzeme öylesine bir hal almış ki kayıp malzeme 25 milyon misina bilmem tuzak balık tuzağı ve 14 milyar zoka denizlerdeki hayat için muazzam bir kirlenme ve tehlike çok ayrıntılı olarak ölçülmüş sayılmış Avustralya'nın bu konudaki bilim ajansının bilim kuruluşunun da katıldığı bir araştırma bu. Buna karşılık mücadeleler de devam ediyor. İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü Ay Çiçekleri tablosunun camına çorba döküyor Londra'daki Ulusal Galeri'de. Ve seller var. Seller her tarafta devam ediyor. En sonuncusu da Girit'te, Yunanistan'ın Girit adasında Sellerde iki kişi kayıp, bir kişi de ölü bulunmuş durumda. Böyle bir haber var. İran'da devrimci ayaklanmalar bir ayı geride bırakırken Tahran'ın kötü ünlü, kötü şöhretli Evian hapishanesinde 8 kişinin öldüğü haberi geldi galiba. Patlamalar, yangın sesleri vardı. Ve Evet, ateş açıldığı da duyuldu. evet, Bir de duyuldu. videolar da paylaşıldı. Çok sayıda kişi arabalarla hem protestoculardan hem ailelerinden orada kalan. Çünkü politik tutsaklar bir yandan bu cezaevindeymiş. O nedenle Birleşmiş Milletler raporlarında bile çok kötü muamele, işkenceyle ünlü kadın bölümü de, kadın aktivistlerin de tutulduğu aslında bir yermiş. Dolayısıyla hükümetin açıklaması cumartesi günü dev bir yangın başladı. Patlama sesleri de duyuldu. Silah sesleri de hapishaneden. Ama hapishanedeki tutsaklar arasında kavga çıktığını söyledi İran rejimi. Fakat böyle sosyal medyada paylaşımlar var. Hapishanenin civarında muazzam bir belli ki çatışmalar olmuş. Herhalde insanlar gitmeye çalışmış. Özellikle aileler, daha sonra aktivistler vesaire. Onlara da müdahalede bulunulmuş. Tahran Üniversitesi'nde öğrencilerse Guardian gazetesinin haberinde sloganlar atıyorlarmış. Tahran bir toplama merkezine döndü, evin ise bir mezbahane oldu diye slogan Daha atıyorlarmış. oldu evet ve bu arada aynı şeyi Milat Bülent Kılıç da yazdı, programcı dostumuz Milat Bülent Kılıç'ın da yazdığı bir yazıda, bunu da bugün yayınlayacağız internet sitemizde. İran'da devrimci ayaklanmalar bir ayı geride bırakırken başlığıyla yazdığında çok önemli bir noktaya değiniyor. Diktatöre ölüm sloganı çok yaygın ve birleştirici olmuş. Bu da kanıtlıyor ki halk rejimden umudunu kesmiş durumda. Uzlaşma veya reform beklentisi içinde değiller. Rejimi bütünüyle yıkmak istiyorlar ve bunu kendileri de ifade ediyorlar zaten. Reform beklentileri, demokratik hak arayışları eskidendi. Geride kaldı. Şimdi rejimi imha aşamasındayız diyorlar diye çeşitli internet sitelerinden ve İran'ın yazılı gazetelerinden derlediği haberlerden çıkardığı bir sonuç bu da. Oldukça önemli bir durum devam ediyor. Ayrıca Fransa'da da grevler devam ediyor. Binlerce kişi hayat pahalılığını protesto ediyor. Ve yani nükleer santrallerdeki şeyler de devam ediyor, değil mi? Enflasyona karşı işçiler sokaklardaydı, hem petrol rafinerilerinde hem de nükleer santral tesislerinde. Bu mücadele evet büyüyerek şu anda devam ediyor. Devam ediyor evet. Ayrıca da çok ilginç bir habere de rastladık. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Michigan'da Dearborn şehrinde Hristiyan evangelist sağcılarla muhafazakar Müslümanlar işbirliği yapmaya kalkmışlar başörtüsüne karşı. Kitap yasaklamalarına, yasaklansın istiyorlar kitapların. İtalya'da da yeni yönetim Hangi kitapların yasaklanmasını anlamadım ben. eşcinsellerden filan bahsediyor. Ha. Kitapların hepsinin yasaklanmasını istiyorlar. Bizi bozar bunlar diyorlar. Her ikisi de. Hristiyan sağda, Müslüman sağda. Tabii İtalya'dan da aynı haber geldi. Evet. İtalya'da da aşırısa aile değerlerimize yönelik bir saldırıdır diye bir komplo teorisi kurgulayarak LGBT hareketlerine karşı açıklamalarda bulunuyordu. Onlardan bir tanesi de zaten daha önce ismi de Benito olan ve alenen Mussolini hayranı olan bir siyasetçi, aşırı sağ, Benito La Russa, evet. evet, Senato başkanı seçilmişti. Şimdi de Temsilciler Meclisi başkanlığına yine LGBT karşıtı ve açıkça Rusya, yani hatta Rusya'nın işgalini bile savunan bir başka aşırı sağcı geçmiş. Onun da Fontana, 42 evet. genç. Evet, Çin Devlet Başkanı Xi'den de önemli bir açıklama var. Tayvan konusunda Mao 2 versiyon 2 dönemi diyenler de var. Evet, Cevdet 2.0. Evet. 2.0 versiyon 2, yani Cevdet Kadri Kırımlı'nın yazdığı bir yazıda. inceleme de var. Çin Devlet Başkanı Xi de ömür boyu başkan seçiliyor ve hemen yaptığı açıklamada Tayvan'da güç kullanmayı dışlamıyoruz demiş. Yani bir dünya savaşında da yaklaştığımızı gösteren bir başka haber. Türkiye'den de eğitim sendikalarından ortak bir karar var. Öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakıyorlarmış. Boğaziçi'nin direnişinden de bahsederek bitirebiliriz herhalde özeti. Akademisyenler Naci İnci yönetiminin istifa talebini yinelemişler ve alınan kararların yönetimin konumlarını meşrulaştırma çabalarının acıklı bir göstergesi olduğunu ifade ediyorlar ve hak mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz diyorlar. Genel durum böyle. Bir tane daha önemli aslında haber var, onu eklemiş olayım. Yunanistan sınırında 92 göçmen tamamen çırılçıplak bir halde bulundu. İki ülkede, Türkiye'de, Yunanistan'da birbirini suçluyor. Birleşmiş Milletler de açıklama yapmış. Türkiye tarafından itildikleri söyleniyor. Ama gerçekten iç çamaşırları bile yok. Fotoğraflar falan korkunç gerçekten. 62 göçmen bu şekilde Yunanistan sınırında bulunuyorlar. Yunanistan insanlık için utanç verici olduğunu söylemiş. Türkiye'de insanlık dışı tavırdan bir an önce Yunanistan'ın vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. İki ülkede birbirine atmış meseleyi. Evet, buna eskiler, biz eskiler al gözüm seyreyle salih derdik. Buyurun dünya cenaze namazına. Evet, şimdi tarihte bugüne geçelim. 1950 yılında bugün Hürriyet gazetesinde Pakistan'ın Türk çocuklarına bir fil hediye edeceği haberi yer almış. Habere göre Hürriyet muhabiri Hikmet Feridun Es, fili Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han'dan bizzat istemiş. Bu nedenle fili sahiplenen gazete kendi rollerinin kanıtı olarak filin adının Azadi, yani Hürriyet olmasını göstermiş. Aslında her şey 1949'da Hindistan Başbakanı Nehru'nun kendisinden bir hediye isteyen Japon çocuklarına armağan ettiği fille başlıyormuş. Nehru'nun yolladığı filin Japonya ile aralarındaki dostluğa nasıl hizmet ettiğini de anlattığı ve dünya çocuklarına hitaben yazdığı mektup 2 Şubat 1950'de Doğan Kardeş'te, dergide, yani Doğan Kardeş'in dergide yayınlanınca okurlar dergiyi mektup yağmuruna tutmuşlar. Bir sonraki sayıda Nehru'ya hitaben Türk çocuklarının da fil istediği yazılmış ve yüzden fazla çocuğun imzaladığı bir mektup yayımlanmış. Ancak 1947'de Britanya Hindistan'ın bölünmesiyle bağımsızlığını ilan eden ve 48'de savaşan Hindistan ve Pakistan'ın arasının epey gergin olduğu bir dönem bu dönem. Fil Pakistan'dan mı gelecek, Hindistan'dan mı derken Hindistan önce davranmış ve Mohini adlı 4 yaşındaki fili getiren gemi 26 Aralık'ta İstanbul'da varmış. Mohini İnönü Stadı'na götürülmüş ve fil için Kalabalık hazır... karşılamış ayrıca. Evet, kalabalıklar karşılamış bu 4 yaşındaki fili. Fil için hazırlanan törende vali ve belediye başkanı da konuşmalar yapmışlar. Ertesi gün Pakistan'da Azadi adlı fili yollamış. Bütün gazetelerin Azadi diye söz ettiği file Hürriyet gazetesi Hürriyet demekle ısrarcı olmuş. Ve Mohini'den daha üstün olduğunu da vurgulamak için şöyle yazmış. Mohini daha 4 yaşında bir yavru. 14 yaşındaki Hürriyet'in cüssesi Mohini'nin tam 7 katı demiş. Ancak Azadi'ye yine de daha küçük bir tören yapılmış ve o kadar ilgi görmemiş. Hürriyete göre vatandaş Türkçe konuş şeyi devam ediyor herhalde kampanyası. Evet, filin adında dahi değil mi? Filin adında dahi öyle Türkçe konuşulacak. Evet, 2018'de bugün ise Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı isimli iklim aktivisti grubun ilk eylemlerini yaptığı görülüyor. Tarih sahnesine böyle çıkıyorlar. İlk eylemin hedefinde bir başka çevre örgütü olan Greenpeace var. Greenpeace'i hareketsizlikle, eylemsizlikle suçluyorlar. Ve Londra ofisini işgal edip aktivistler doğrudan eylemler yapmak gerektiğini duyurarak Greenpeace'i eleştiriyor. Yok oluş isyanı bu ilk eylemden 2 hafta sonra da isyan deklarasyonu adlı manifestosunu yayınladı. Birleşik Krallık Britanya'da parlamento önünde okuyarak ilan etmişti zaten. Yine 2018 yılında bugün bu sefer Türkiye'de fotoğrafın dünya çapındaki ustalarından Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Ara Güler dünyanın dört bir yanından sayısız görüntü ve portreyi fotoğraflamış olan bir isimdi, önemli bir isimdi. Ama özellikle İstanbul fotoğrafçısı olarak anılıyordu. Çünkü 1928'de doğup ömrünü geçirdiği Beyoğlu başta olmak üzere fotoğraflarının çoğu İstanbul'da çekilmiş. İstanbul'un değişen dönüşen hallerinin baş tanıklarından biri olmuş bu fotoğraflar. Ve 2017 aralığında Tarih Dergisi için Enis Batur'la yaptığı söyleşte artık İstanbul'da fotoğraf çekmenin içinden gelmemesini şöyle anlatmış. Çünkü benim düşündüğüm bir İstanbul vardır. O İstanbul yoktur ki artık ben o İstanbul'un resmini çekeyim. Şimdiki bambaşka. Adı İstanbul olan fakat İstanbul olmayan, bizim bildiğimiz İstanbul olmayan bir İstanbul. Evet, çok haksız sayılmaz doğrusu Ara Güler. Peki ara veriyoruz şimdi. Buyurun. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdemir. Günaydın. Şurada bir günaydın tüm Açık Radyo dinleyicilerine. İyi haftalar diyerek günaydın deyip programa başlayalım. Başlayalım çünkü bugün son programı yapıyoruz. İki hafta sonra yeni yayın dönemine gireceğiz. Ama yeni yayın dönemi pazartesine geldiği için biz bugün 17 Ekim 2022 tarihinde Korona Günleri'nin son programını yapıyoruz. 18 Mart 2020 tarihinde başladık programa. Aslında Açık Radyo dinleyicileri anımsayacaktır. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü SARS-CoV-2 salgınını pandemi olarak ilan etmişti. Aradan bir hafta geçince 18 Mart 2020'de biz de Korona Günleri programına başladık. Toplam bugüne dek 212 program yapmışız. Önce haftada 5 gün, yaklaşık 6 ay sonra haftada 3 gün, sonra haftada 1 gün ve nihayet 15 günde bir yapıyorduk Korona Günleri programını. Bu programın, bu son programın son bölümünde bir takım teşekkürler borçlu olduğum insanları sayacaktım, dostlarımızı. Ama müsaadenizle unutmayayım, vakit kalmayabilir, hemen belirteyim. Özellikle İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Yağız Yüres'in ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Hakan Abacıoğlu yeni çıkan yayınlarla beslediler bu programı, sağ olsunlar. Bülent Becan Bey kendisi hemen hemen her hafta ilaç sektöründe COVID ile ilgili bilgileri aktararak bu açıdan programa destek verdi. Bir şekilde tanışıp önce sağlık programında da konuk aldığımız Amerika Birleşik Devletleri'nden Doktor Derin Alar hemen hemen her pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID ile ilgili haberleri iletti. Hem Koç Üniversitesi hem Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Tunalı Bey ki bir Açık Radyo destekçisi dönem dönem uyarılarıyla programa renk kattı, katkı verdi. Ve bir de Açık Radyo dinleyicileri örneğin Sayın Ayşe Sazak ya da Doktor Yeşim Yasin ve Hacıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı çalışanları desteklerini esirgemediler, sağ olsunlar. Ve son olarak yine Açık Radyo dinleyicilerinin, duyarlı dinleyicilerinin uyarıları vardı. Örneğin bir gün Avusturya'dan bir haber verirken birdenbire ertesi gün bu ülkeden Sayın İnci Ardıç her sabah Açık Radyo'yu dinlermiş. Açık Gazete'yi. O öyle değil böyle diye düzeltmeler yaptı. Hepsine sonsuz teşekkürler. Onlarla birlikte hem bu program yürüdü hem de onların sayesinde belki de biraz ilginç oldu. Şimdi son programda isterseniz biraz nereye geldik, neler yaşadık onları kısaca bir hatırlayalım. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 625 milyon kadar olgu var. Ki bu sayı aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün son matematik modellemelerine göre resmi bildirilen bu sayının 3 misli kadar insanın hastalandığını. Yaklaşık 6,5 milyon kişi yaşamını yitirdi. Yine Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ölenlerin sayısının aslında 15 milyon kadar olduğunu söyledi. Bu çok büyük sayısal değerler tabii. Türkiye'de ise 17 milyon olgu ve 101.203 kişinin yaşamını yitirdiği önemli bir ülke. Tabii Türkiye verileri, Türkiye'de olup bitenler, aşılanma oranları, kimler hastalandı, hangi yaş grupları, bunlara ait hiçbir bilgimiz yok. Bunları değerlendiremiyoruz. Neden? İlginç ve acı bir şey ama kendi ülkemizde olup bitenleri bilmek, bunlar üzerine yorum yapmak, fikir üretmek pek mümkün olmuyor. Ben bir de şeyi söyleyeyim, yani bu demin söylediğiniz 3 katı resmi vaka sayısı olarak en az 3 katı demesi Dünya Sağlık Örgütü'nün, yani yaklaşık evet. Bu rakamı 1 milyar 850 milyona kadar çıkartıyor yani evet. Vaka sayısını. Bu da dünya nüfusunun 1/3 filan, 1/3 kadarının şey olduğunu, vakaya yakalanmış olduğunu gösteriyor bu hastalığa. Korkunç bir şey değil mi? Hem öyle, çok haklısınız, hem de bu açıdan baktığımızda bölgeler arası ne denli büyük eşitsizlikler evet. olduğunu görüyoruz ki ona da birazdan değinmeye çalışacağım. Şimdi evet, biz programı sonlandırıyoruz bugün. Evet, bütün ülkeler tırnak içinde normale dönme çabalarını gösteriyorlar ama dünyada geçen haftaya göre olgu sayısında %6'lık bir azalma varken Avrupa ülkelerinde, Avrupa kıtasında %8'lik bir artış var. Dünyada en fazla olgu Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Fransa'da. Ölümler azalıyor denmekte ancak en fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde. Unutmayalım ki havalar soğuyor, iç mekanlarda yaşam daha fazla artacak, daha çok kapalı yerlerde insanlar yaşamlarını sürdürecekler. Maske kullanımı hemen hemen kalktı. Avrupa'da bunlar artış nedeni. Örneğin iki ülkeye değinip bu sayısal değerlendirmeleri sonlandırayım. Fransa'da artış son 2 haftada %62, çok büyük bir artış. Ve sadece hafif olgular değil, yoğun bakımına yatışlarda %25. Ölümlerde bu ilginç ve çarpıcı %59 artış var Fransa'da. Ilımlı olarak nitelendirilen bu 8. dalgadan bahsedilmekte. Ama bunun ılımlı olmadığı söyleniyor. Hemen dün gelen bir haber 8. dalga deyimini Almanya'da kullanıyor ve Almanya tekrar maske kullanımının zorunlu olduğu alanları tek tek saymaya, sıralamaya, ilan etmeye başladı. Yani durum pek öyle bitmiş gibi değil. Tabii değerlendirmeler yaparken hiçbir insan ve hiçbir grup ilginçtir çok objektif kalamıyorlar. Bağımsız kalamıyorlar. Değerlendirmeler genellikle politik görüşe göre yapılmakta. Bu çok çarpıcı bir şey. Birazdan bilimsel olarak nasıl bilim dünyası yaklaştı ona da bakmaya çalışacağım. Bu değerlendirmeler derken örneğin bir takım daha otoriter ülkelerin sürekli olarak başarısızlığı vurgulanmaya çalışıldı. Ama baktığımız zaman Çin örneğine ki o sert kapanmalar, acımasız sert önlemler, insanlık dışı batı demokrasilerinde kabul edilmeyecek önlemler, hani Çin'in aslında bana kalırsa çok büyük bir başarı elde etmesini beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyondan fazla ölüm olurken Çin'de ölüm sayısı 20 binler civarında. Bu tarz bir yaklaşımda hep acaba bu tip ülkelerde, yani çok demokratik olmayan, batı standartlarında demokrasinin söz konusu olmadığı ülkelerden gelen haberlere güvenilmeli mi sorusu akla geliyor. Bugün 2022 yılında sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu ve etkili olduğu bir ortamda, hani orada sinek uçsa neredeyse haberimiz oluyor. Ölümler 20 bin değil de 200 bin olsaydı herhalde haberimiz olurdu. 20. Çin Komünist Partisi Kongresi gerçekleşmekte. 2296 delege var. Sorun şu, maske takacaklar mı, takıyorlar mı? Her ne kadar 30 Eylül'de, daha sonra 11 Ekim'de bu kongreyle ilgili resmi basın toplantılarında Çin lideri ve parti yetkilileri maskesiz toplantılara katılmış olsalar da kongrenin maskeli olacağı düşünülüyor. Ama Çin sivil havacılığı uluslararası uçuşlara 2023 sonunda bile ancak %15 oranında açılacağını söylemiş. Üstüne kapanmış, başkalarından sakınan bir ülke. Bu da bir tercih diyelim. İlk çekilen, ilk görünen fotoğraflarda da Xi Jinping konuşma yapıyor işte yeni Mao olarak, versiyon Evet. olarak. Bütün diğer kongre üyelerinin maskeli olduğuna dair gösteren fotoğraflar gördüm ben bir kere. Evet. Şimdi bu geçen sürede nerede başarı sağlandı? Bir kere çok kısa sürede tüm eleştirilere karşın çok kısa sürede ve işe yarayan aşılar devreye girdi. Bunu unutmamak lazım, yadsımamak lazım. Bunu biliyoruz ama başarısızlıklar nerede derseniz, örneğin lojistik açıdan hani birçok Afrika ülkesine aşı gitmezken 1 milyardan fazla doz aşı şu ya da bu nedenle imha edildi. Bu tabii olmaması gereken bir şey ya da bunun sorgulanması gereken bir durum. Antiviraller çok istendiği oranda ve zamanda devreye giremedi. Her ne kadar sayın üretsin şimdi bana o kadar kolay değil ilaç üretmek ve devreye sokmak diyecekse de antiviraller konusunda bir eksiklik var diye düşünülebilir. Tabii ülkelerde yaşananlar en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip olduğunu düşündüğümüz ülkelerdeki bile o dramatik tablolar genellikle koruyucu hekimliğin terk edilmesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu şekilde tek bir cümleyle özetlemek mümkün. Aşılama ve koruyucu hekimlik yerine tedavi edici daha pahalı tıp uygulamalarına yatırım yapmaları ülkelerin bu duruma düşmelerinin başta nedenlerinden bir tanesi. Bilgi paylaşımı var mı yok mu tartışması, örneğin Çin'de ilk saptandığında 2020 yılının Ocak ayında elde edilen ilk dizi analizi sekanslama sonuçlarının Çinli bilim insanları tarafından dünyaya verilmesi, aynı zamanda beraberinde PCR yönteminin hemen uygulanmaya geçilmesine sağladı. Bunu yaparken unutmayalım, Çin'de ilk olguları bildirilen kimlerin başına da gelenler unutulmamalı. Dünya Sağlık Örgütü çok eleştirildi ama bana kalırsa kurumlar ele alındığı zaman, örneğin neden Dünya Sağlık Örgütü çok eleştiriliyor, bunu anlamak pek mümkün değil. Çünkü yaptırımı olmayan uluslararası bir kuruluş ve bu kuruluş özellikle başkanları Tedros'la beraber önderliğinde oldukça başarılı bir sınav verdi denebilir. Bu yatsınmaz bir gerçek. Lancet dergisiyle atışmaları oldu Dünya Sağlık Örgütü'nün son haftalarda. Alınan önlemler çok heterojen. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman geçen hafta bir rapor yayınlandı. Okulların açılması ve okullarda alınması gereken önlemler açısından baktığımızda Avrupa Birliği ülkeleri arasında en ufak bir standartizasyon yok. Herkes kendine göre bir takım yerel önlemler alıyor. Suçlamalar var. Moderna firması Pfizer firmasını benim mRNA formüllerimi çaldın diye suçladı. Kısa süre önce de Pfizer AstraZeneca'yı suçladı. Şimdi AstraZeneca deyince bu vektör aşısı ülkemizde olmayan bir aşı. Onun için hani ülkemizdeki inaktif aşını yerden yere vuranlar oldu. Bunun doğru olmadığını düşünenlerdenim. En azından o aşıyı yaptıranlar, yani sağlık çalışanları başlangıçta sadece bu Çin'den gelen inaktif aşı gündemdeyken ne kadar korundular. Sağlık çalışanları arasında ölümler birdenbire çok azaldı, hemen hemen sıfırlandı. Bu unutulması gereken bir nokta. Öyle etkisiz bir aşı diye onu yok saymak, karalamak bana kalırsa en azından doğru değil. Ama bırakın ülkemizdeki aşıları, hani daha objektif olalım derseniz AstraZeneca aşısı. Ülkemizde olmayan bu vektör aşısına ait bir bilgi aktarmama izin verin. Tarihini hemen söylemem lazım. 26-29 Eylül 2022 tarihinde Belfast'ta bir toplantı yapıldı. Ben de katılma olanağı buldum bu toplantıya. Bu toplantı sırasında solunum yolu enfeksiyonlarına ait toplantı. Bu toplantıda Profesör Sara Gilbert ile aynı oturumda bir toplantıda bir araya gelme şansı elde ettim. Kim Sara Gilbert? Sara Gilbert Oxford Üniversitesi'nde bu vektör aşısını geliştiren ve daha sonra AstraZeneca ile birlikte işbirliği yapan Oxford Üniversitesi'nin dünyaya sattığı aşı. Şimdi bu öğretim üyesinin, bu Sara Gilbert'in anlattığı iki şey var. Birincisi, AstraZeneca aşısı diğer aşılardan, mRNA aşılarından çok daha ucuzdu. Yani 20 dolar yerine 2 dolardı. Neredeyse onda biriydi fiyatı. İkincisi, -70-80 değil, buzdolabındaki artı 2-8 derecede saklanabiliyordu. Böyle avantajları, üstünlükleri vardı. Fakat birdenbire öyle bir karalamaya girildi ki AstraZeneca aşısı ve bu aşı büyük olasılıkla ekonomik savaşlar nedeniyle bu aşı gelişmekte olan ülkelerin hepsinde tukaka ilan edildi. Ancak gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde ise kullanımdaydı bu aşı ve orada da gayet başarılı olduğu gösterildi. Bu mRNA aşısı mı, işte inaktif aşı mı, vektör aşısı mı derken bu aşılar arasında ciddi bir ekonomik savaşın, ticari bir savaşın olduğu unutmamak, değerlendirmeleri buna göre yapmakta yarar var herhalde. Bilimsel yayınlar ve kurumlar, şimdi bazı Lancet gibi, New England Journal of Medicine gibi, British Medical Journal gibi çok önemli ve saygın tıp dergilerindeki bazı yazıların geri çekildiği bir zaman içinde bazen de yalanlandığını, bu yayın doğru değildir gibi bir takım uyarıların daha sonra yapıldığını gördük. Peki o zaman biz kime inanacağız sorusu gündeme geliyor. Elbette bu tip bilimsel çalışmaların yayınlandığı dergilere, bunları hani yok saymak, bunları bir kalemde silip atmak mümkün değil böyle bir şey. Elbette o dergilerde yazılan makaleler üzerinden tartışmalıyız. Ya da bir takım uluslararası kuruluşun, örneğin Dünya Sağlık Örgütü, örneğin FDA, EMA gibi kuruluşların aldığı kararlara ve uyarılara dikkate almalıyız. Ama arada da bu dergilerde çıkan bazı yazıların ya da bu kurumların, uluslararası kurumların aldığı kararların çok doğru olamayacağını da unutmayalım. Kendi süzgecimizden, bilgi birikimimizden geçirip daha sonra değerlendirme yapalım. Neden söyledim bunu? Örneğin kısa bir süre önce FDA gibi hani ülkemizde de işte Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki onay kurumu FDA. FDA'nin onaylamadığı herhangi bir şey hani değerlendirmeye bile alınmaz birçok ülkede ve Türkiye'de bir ürün, ilaç ya da aşı değerlendirirken FDA onayı var mı diye bakılır. İyi de FDA onayı demek her şey mi acaba? Bu da sorgulanmalı herhalde. Çünkü kısa bir süre önce, daha önce bir programımızda, son programımızda bundan önceki değinmiştim. Caroline Chen isimli bir serbest gazeteci FDA'nin finansmanının nasıl gerisinde ilaç şirketlerinin olduğundan bahsetmişti. Bu da göz ardı edilmemeli. Tüm bu neden, bu bilgi varken elimizde FDA'nin aldığı bütün kararları yatsımak elbette doğru değil, ama her aldığı kararda böyle kutsal bir bilgiymiş gibi kabul etmek pek doğru değil gibi geliyor. Yani herhangi bir şeyi değerlendirirken kendi bilgi süzgecimizden geçirip ona göre karar vermek yararlı. Zor bir şey ama gerekli bir şey. Ben bu son programda bir de şeyi sormak istedim. Küçük bir nokta olarak, Turkovak ne oldu? Türk aşısı. Hiçbir bilgi yok. Biraz önce de söylediğim gibi çeşitli Ankara'daki, İstanbul'daki öğretim üyeleri, bu konuyla ilgilenen enfeksiyon hocaları, aşıyla ilgilenen kişilerle görüştüğümüzde bir değerlendirme yapıyoruz. Kaç kişiye uygulandı, kaç kişi bundan yararlandı, yan etkisi var mıydı, yaş grubu neydi, bunlara hiç bilgi yok. Çünkü bu bilgiler paylaşılmıyor. Onun için herhangi bir yorum yapmamız mümkün değil. Evet, bu çok ilginç gerçekten. Bu aşıyı gerçekleştiren bilim insanlarının en nihayetinde tanıyanlar vardır. Yani bir konferansta bir yerde konuşma yapmıştıkları, gazeteye demeç vermişlikleri de yok galiba, değil mi? Özdeş, şöyle bu çalışmayı, yani Turkovak aşısının pilot çalışmasını yapan Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri hepimizin tanıdığı ve bu işi yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip yetkin kişiler. Ancak unutmayın, bu bilim insanlarının yaptığı pilot çalışmalar çok küçük çalışmalar. Bizim beklediğimiz ya da öğrenmek istediğimiz bu sanayi boyutunda üretilen aşının hani kitlelere uygulandığı zaman ne oldu? Çünkü o 10 kişide ya da 20 deney hayvanında elde ettiğiniz sonuç çok başarılı olabilir. Acaba bu büyük kitlelere uygulandığında gerçek hayat verilerinde ne oluyor? Bunu öğrenmemiz lazım. Bunu öğrenemiyoruz. Yoksa o bilim insanları ile biz çeşitli platformlarda karşılaşıyoruz ve gayet de düzgün işte kontrolleri yapılmış etkili bir aşının sonuçlarını verilerinden bizle paylaşıyorlar. Ama dediğim gibi gerçek hayat verileri nedir? O önemli. Bu bahsettiğiniz buradan hareketle şimdi aşı çalışmaları değerlendirirken burada da çok dikkatli olmak lazım. İki çalışmayı kıyaslarken çalışmanın dizaynı farklı olabiliyor. Çalışmaya katılan gönüllü grupların yaşları, farklı özellikleri standart olmuyor. Çalışmanın yapıldığı ülkede acaba hastalık ne kadar yaygın? Çok mu yaygın, az mı yaygın? Bu da sonucu etkileyebiliyor. Acaba çalışma yapılırken hangi varyant devredeydi? Yani bunun standartizasyonu zor ve bütün bu parametrelere bakmadan herhangi bir şekilde siz bir sonuca varıp da böyle o ondan daha iyi, o ondan daha kötü. Bunlar çok aceleye gelen ve bilimsel olmayan yaklaşımlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi sürem doluyor sanıyorum. Biraz da ekosistemle ilgili enfeksiyon hastalıklarının ilgisine ve ilişkisine değineyim müsaade ederseniz. Şimdi yeni iki yayın var. Ekosistem restorasyonu diye enfeksiyon hastalıklarının riskini nasıl arttırdığını. Örneğin ekosistem restorasyonu olmazsa 2050'de dünya toprağının %95'inin harap edilmiş olabileceğini bahseden bir rapor yayınlandı Lancet Planet Health'te. Aynı dergide iklim krizi sorunları ve COVID ilişkisini James Ford ve arkadaşları yayınladılar. Bu son bir hafta içindeki iki yayın. İşte örneğin havanın kalitesiyle COVID ilişkisini Sri Lanka modeli üzerinden açıklamışlar. Siklonlar, bu havada olup biten hortumlar. Fırtınalar ve evet hortumlar ve COVID ilişkisini Hindistan modeliyle, orman yangınları ve COVID ilişkisini Rusya'da olup bitenlerle, seller ve COVID ilişkisini de Fiji'de olup bitenlerle çok net ortaya koymuşlar ve durumun hiç de parlak olmadığını belirtiyorlar. British Medical Journal'da yine iki gün önce doktorlar iklim kriziyle mücadelede nasıl rol alabilir makalesi çıktı. Yani kısaca biliyoruz ki bu iklim krizi olsun, enfeksiyon hastalıkları ve pandemiler olsun çok iç içe geçmiş iki ciddi sorun. Acaba çevre mikrobiyotası değişince, yani çevremizdeki mikroorganizma florası değişince, bırakın insan vücudundakini, bu insanların immün regülasyonu için önemli oldu. Örneğin çok steril ortamlarda adeta bir cam fanus içinde büyütülen çocukların ne kadar daha alerjik bünyeye sahip olduklarını, hani doğada doğayla beraber yaşayan çocukların çok daha sağlıklı ve alerji sorunundan arınmış olduğu gösterildi. Bu nedenle Almanya'da örneğin garip çevirince bu çıkıyor. Ahır havası ya da ahırların işte mikro çevresi satılıyor kutularda. Böylece çocuğunuzu siz evde de yetiştirseniz hani doğadaki bir takım ürünlerle temasını sağlıyorsunuz. Yeşil alanların neden önemli olduğu, işte fitonsitler ya da uçuşan bir takım bitki komponentleriyle temasın, örneğin natural killer hücreler dediğimiz doğal öldürücü hücreler gibi immün sistem hücreleri nasıl aktive edip onları güçlendirdiği biliniyor. Onlar olmaksızın bu temas söz konusu olmazsa immün sisteminiz güçlü olmuyor. Ne yaparsanız yapın ondan sonra immün sisteminizi güçlendirici hiçbir işe yaramayan bana kalırsa en azından ilaçlar alabilirsiniz. Bu da bir garip bir durum. Tabii bu pardon, bu konuda da çok ilginç bu söyledikleriniz. Muhakkak daha ayrıntılarıyla bakmamızda çok fayda var, üzerinde dururuz. Yerleşik medyada bu araştırmalara pek az yer veriliyor, eğer veriliyorsa da. Bu da çok ciddi bir seçilmiş cehalet vaziyeti var, değil mi? Elbette tabii, bu dediğiniz konuları tabii korona günlerini bitiriyoruz ama önce sağlık programı cuma günleri saat 13'te yaptığımız, sevgili Ayşegül Tözören'le yaptığımız program sürecek. Orada ele alırız önemli konular. Ama sizin değindiğiniz gibi neden ve neler basında yer almıyor dediniz. Neden almıyor? Mesela basında şöyle bir haber yer aldı, bu aşı karşıtlığıyla ilintili bir dosya belki ama mRNA ile insanlara, mRNA aşısıyla insanlara verilen bir toksin 10 Ekim'de aktive olacak. İnsanlar 10 Ekim'i beklediler, yani böyle bir sorun oldu ama aktive olmadı, gecikti herhalde. Ya da Pfizer itiraf etti, bu da ilginç, son haftalarda gündemdeydi sosyal medyada da, mRNA aşıları piyasaya sürülmeden önce hastalığın bulaşmasını engelleyip engellemediği test edilmedi. Edilmez zaten. Aşının hastalık bulaşını engellemesi söz konusu değil ya da böyle bir şeyin test edilmesi söz konusu değil. Aşıların ölümleri ve ağır hastalığı engellemesi hedeflenir ve bu test edilir. Yoksa bulaşmayı engelledim, engelledim. Doğrusu isterseniz bu pek yapılan bir şey değil. Bir diğer haberde de aşıların Hint askerlerinde kalp krizi geçirmişler. O askerlerin işte düşüp bayıldığı, çünkü bunlar COVID aşısı. Bu tip suçlamalar, bu tip görüşler var. Ama bu aşı karşıtlığı bu neoliberal çağda inkar, bilimsel verilerini inkar etmek gittikçe artıyor. Belki sizin için biraz çarpıcı gelecek ama Adam Frank'ın bir çalışması 1989 yılında İklim krizinin bir sorun olduğunu kabul edenlerin oranı %63 iken 25 yıl sonra Adam Frank'ın yaptığı çalışmada bu oran %63'ten 58'e düşmüş. Yani bilimsel verileri inkar etmek, bu ister tıp alanında olsun, ister iklim krizi gibi küresel ciddi sorunlarda olsun, böyle bir yatsıma, böyle bir rahatlama, işte baş ver abi ya yaklaşımı çok yaygın, sadece ülkemizde değil. Birçok ülkede tabii alternatif tıp devreye giriyor. Paul Offit'e göre alternatif tıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 50 milyar dolarlık yıllık bir endüstri ve 5000 yıldan var olan uygulamaları pazarlayıp sürüyorlar. Tabii bu arada farklı insanların, ünlü bilim insanlarının zaman içinde görüş değiştirmeleri söz konusu oluyor. Linus Pauling gibi çok önemli, genç yaşta bir Nobel ödülü almış, moleküler ve evrimsel biyolojinin temelini atan bir kişi, 60'lı yaşlarda hani birdenbire çok farklı bir mega vitaminlerle ben gripten kansere kadar her şeyi iyileştiririm demeye başlayıp vitamin savunucusu olmuştu. Bunu COVID döneminde yine bir Nobel ödüllü, HIV'yi bulan ekibin başı olan Luc Montagnier'den gördük ve ya bu Luc Montagnier bu pandemi gerçek değildir derken, hani bunu ciddiye almayın dediğimizde ama nasıl olur, koca Nobel ödüllü adam, siz kim oluyorsunuz gibi eleştiriler alıp hani susmak zorunda kalıyorduk Nobel ödüllü diye. Ama işte çeşitli Nobel ödüllüler de bazen zaman içinde değişip çok farklı yerlere gidiyorlar. Yani yakın bir gelecekte hem pandeminin hem de küresel iklim değişikliğinin olmadığını ispatlayacağız ve bu işi halledeceğiz herhalde. Evet, evet, yani benim sürem sanıyorum doldu ama Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz bölgesinin bir raporu var, önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu var, her yıl 10 kişiden bir tanesi kontamine gıdalar ile beslendiği için hastalanmaktaymış. Bu çok yeni bir rapor. Bu gıda güvenliği önemli. Bütün bunları herhalde önce sağlık programında ele alırız. Ve son olarak Science'da bir yazı çıktı. Science editörlerinden Holden Thorpe'un yazısı. Hipokrat'tan beri bilinen ve tıp çalışanlarının ilkesi olması gereken önce zarar vermeyeceksin ilkesi. Bunu hatırlatıyor ve Florida Üniversitesi'ne bir haber çıkmıştı. Aşılanların daha fazla hastalandığına dair, mRNA aşısı uygulanan yaşlılarda kardiyoloji sorunlar arttı, ölümler %84 arttı gibi. Florida Üniversitesi yayınlıyor bunu. Bu da tabii basında çok yer alıyor sansasyon olarak. Böyle bir yalan haberi yayınlayan insanlar, aynı Fransa'da hidroksiklorokin savunucusu Didier Raoult gibi, bunu Florida Üniversitesi'nde kaleme alan Joseph Lapado ve gibi bilim insanlarının susturulması gerektiğini, topluma zarar veriyor bu insanlar deyip bu Hipokrat'ın önce zarar vermeyeceksin, do no harm başlığıyla çıkan yazısında, editorial'da bundan bahsetti. Yani sonuç olarak bir pandemi yaşıyorduk, yaşıyoruz hala. Ve bu pandemi aslında toplumlara ve kültürlere bir ayna uzattı belki de. İpe sapa gelmez nedenlerle bunu gerçek dışı ilan edenler, uygulamaları yerden yere vuranlar ya da çok körü körüne savunanlardı. Hani biraz daha sakin, biraz daha bilimsel temele dayarak bakmakta yarar var. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de bilim gerçeği söylemekte. Ben burada durayım. Ve en azından korona günlerinden bir veda göndererek açık radyo dinleyicileriyle önce sağlık programında bir arada olmayı sürdüreceğimizi belirteyim. Efendim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. İyi evet, yayınlar. Yoğun bir bilgi ve haber seliyle başladık. Özellikle de tabii hem bir yandan savaş devam ediyor ve şu sabahın erken saatlerinde Kiev'in merkezinin bombalanmakta olduğu haberiyle girdik. Ama öte yandan da bir de Türkiye tarihinin gördüğü büyük facialardan bir tanesi de şeyde işte Amasra'da maden faciası da oldu. Şu anda son haber 41 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların yalanların hastaneye kaldırılanların sayısı da 11'di ama 6'ya indi. 6 kişiden 5'inin de durumunun ağır olduğunu söyleyen bizzat bakan oldu. Ama avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyorlarmış. Kader mi, ihmal mi deniyor ve özellikle de Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği, TMOB, facianın yaşadığı maden ocağındaki ilk incelemelerini tamamlamış ve gaz izleme sistemi verilerine odamızca ulaşılamadı diyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani metan sensörünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler aldığı, vermediyse de nedenlerinin ne olduğu incelenmelidir diyorlar. Şimdi bu geçen Açık Radyo'da 20 ile yakın sürede pek çok kez maden kazalarını incelemişiz. Bir 2005 yılındaki Gediz maden kazasına rastladım ama onda da diyoruz ki bir geçen seneki maden kazası ve Soma tabii elbette en büyük maden kazalarından biri. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları dönemindeki kömür politikası ve maden katliamları çerçevesinde ele almamız gerekiyor bu mevzuyu. Gerçekten hem bir yandan doğayı, iklimi ve yüzlerce hatta yani 2005'te yaptığımız programda demişiz ki ben istatistiklere bakmışım. İşte her yıl 1000'e yakın insan ölüyor ve bugüne kadar tarih boyunca da Çin'den sonraki ikinci büyük maden katliamları olan ülkeymişiz. Bir de basının 10 kişiden aşağısını görmediği bir medyaya sahip olduğumuzu belirtmişiz. Şimdi bu bir yılbaşı sonrasıydı ama tarihini maalesef Ankara dışında olmam nedeniyle saptayamadım. Yine programımız vardı ve bir gazeteci olarak yılın son resmi gazeteleri ve 1 Ocak gazeteleri önemlidir benim açımdan. Oralarda çok enteresan kararnameler, kararlar bulursunuz. Hatırladığım bunlardan biri muhtemelen bu 2009-2010 yılları olma ihtimali yüksek. Bir kararnamede diyor ki o zaman Başbakanlık müessesesi var. Türkiye'de yerli kömür için bütün destekler verilecektir ve bir hamle başlatılacaktır yerli kömür. Şimdi Türkiye kömürleri kalitesizdir. Yani ligniti çok kalitesizdir dünya ölçülerine göre. Bunu evvel ezel biliriz. Ve bundan sonra muazzam bir destek ve hamle başladı. Adeta kapatılmış kömür ocakları bile açıldı. Ve ne yapıp yapıp yerli üretim, kömür üretimine ağırlık verildi. Yerli kömür üretim hamlesi. Bunun iki şeyi vardı. Bir tanesi büyük şirketlere ve yabancı şirketlere imkan tanıyan havzaları rödovans yani kiralama biçiminde şirketlere vermek ki işte buna havuz sistemi, buna da yandaş kuruluşlar, yandaş madencilik denildi. Bir takım oluşumlar ortaya çıktı. Bir de daha küçükler için işte en ufak beldede, çevresinde verimsiz ocakların da açılmasını teşvik eden politikalar bu hamlenin içerisinde yer aldı. AKP'nin uyguladığı ve bu rejimin uyguladığı kömür politikasına, yani kömüre ağırlık verecekler. Verimsiz ocakları bile açacaklar. Ve tabii bu 2023 hedeflerinde %100 kömür kaynaklarının kullanılması vardı. %100 yani. %100. Yani bunun başlangıcı 2005'lere dayanıyor. Ama bu 2000 dediğim 9-10 yıllarındaki kararlar daha geniş ve kapsamı genişletiyor. Daha sonra da teşvik ve destekler inanılmaz arttır diyor. Bu süreçte de yani geçen 20 yıllık süreçte baktığımızda tarımdan kopan bir köylüyü göz önüne getirin. Yani bunlar işsiz, işsiz tarım işçileri ve topraksız hale gelen işte tütün işçilerini göz önünüzde bulundurun ki Soma'da çalışanların içerisinde ağırlıklı tütün köylüsü, niteliksiz emeğe dönüşen tütün köylüsü ve iyi hatırlıyorum 1200 lira asgari ücretle çalışmaya başlamıştı ve bunlar madenci değildi. Yerin üstünde tarım yapanları biz AKP döneminde yerin altında madene soktuk. Gerekli eğitim koşullar sağlamadan da şey yaptık. Şimdi kömür üretimine ağırlık veriliyor. Topraktan kopan, tarımdan kopanları madene sokuyorsun. Bunu inşaata da gönderiyorsun zaten. Enerji ve inşaat sektöründe, maden sektöründe bu insanları ucuza çalıştırmaya başlıyorsun. Ve ardından bu çıkan kömürü aynı madenciye yoksullara yardım amaçlı da dağıtıyorsun. AKP'nin kömür stratejisi bunun üzerine kuruldu. Yani belediyeler, kaymakamlıklar, sosyal dayanışmayı da genel müdürlüğü vardı. Bu Fakfuk Fon diye anılan genel müdürlük ve bu ağlarla da bu yardımlarla da yoksulların yani toprağa soktuğun tarım işçisinin ya da madencinin oylarına ipotek koydun ve bu yoksulların illüzyonu bu bağlamda devam etti. Bunu sağlamak oldu. Şimdi Türkiye'de bu kömür stratejisi işte neden baktığınızda o sıralarda 2008 krizinin Türkiye'ye yansımaları falan var. Doğalgaz, enerji faturası Türkiye'de çok yüksek. O zaman toplam enerji içerisindeki doğalgazın payını azaltalım. Henüz o doğalgaz keşifleri de yok. Dolayısıyla kömüre dayayalım bütün teşviki ve bir serbestleştirme inanılmaz bir neoliberal politik uygulama alanı oldu kömür. Ve aynı zamanda da kömür AKP'nin uzun süre iktidarda kalmasını sağlayan araçlardan da birisi oldu. Bu ikisini görmezden gelmeden analiz etmek yetersiz olur diye düşüncesindeyim. Yani maden kazalarının AK Parti'nin oy patlamasıyla kömürle ilişkisi bulunmaktadır bu dönem içerisinde. Sonuçta dışa bağımlılığı sözde abanıldı, kömürü abanıldı. Ne var ne yok onlar yani işletilmeyecek madenler bile işletilmeye başlandı. Yani bizim medyamızda, basınımızda işte 2-3 tane onun altındaki haber olması çok zor. İki küçücük bir haber olur. Bu kömür arama hamlesinde sonuçta şöyle de bir durum gerçekleşti. Maden ruhsatları onun tarihi belli. Belli bir tarihten sonra Türkiye'de başbakanlığa bağladılar. Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alındı ve Başbakanlığa bağlanan bir maden havuzu yaratıldı. Bunun bahanesi de neydi biliyor musunuz? İşte bazı maden sahaları PKK'ların elinde. Çünkü AKP için yaratılan burjuvazi ve teşkilatlar kömürü keşfetti. Burada muazzam bir rant var yıllardan beri. Buna kendileri çökmeye başladılar. Ruhsat izinleri başbakanlığa verilmeye başladı. Anlamadım peki daha önce Enerji Bakanlığındayken mi PKK'ya veriliyormuş? Yani çok eski şöyle çok eski yıllarda bu şeyleri ruhsatları alanların elinde bulundurdukları şeyleri kömür ya da diğer madenleri kiralama sistemiyle başkalarına verdiği burada da bahane işte PKK'ya yardım eden iş adamları var bunun içinde gerekçesiyle ruhsatlara bunlar sahip gerekçesiyle bunların eleneceği gerekçesiyle 16 Haziran 2012 tarihinden itibaren çıkarılan bir yönetmelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan iş başbakanlık bünyesine alındı. Yani bütün bu süreçler boyunca yerli verimsiz, kalitesiz kömür üretimi teşvik edildi. Bu iki kanaldan teşvik edildi. Kanallardan bir tanesi küçük ocaklar, o yerel AKP teşkilatlarına işte bir ilçede zaten bunun örgütlenmesi de bu ruhsatların dağıtımı da 150 iş adamından oluşan bir AKP'li maden havuzu oluşturuldu. O zamanlar bunlar yansıdı. Yandaş madenci haberleri adı altında. Ve bu havuzun içerisinde AKP'li eski bakanlar, yerel AKP yöneticileri, ilçelerine, muhtarlarına kadar süren bunlara şirketler kurdular. Bunların kendi şeker işiyle uğraşan şeker pancarışının maden şirketi kurmaya başladı. Ama bunlar da taşeronuna verildi ve burada işte kömür çıkartılmaya başladı. Bu kömürler işte dağıtım mekanizmasına girdi. O da valiler, kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlıklar elinde işte milyonlarca ton, hatırladığım o dönemde bile 2-3 milyon ton da 3 milyon aileye dağıtılıyordu. Bu da kömür politikası yani buna sosyal devlet politikası demek mümkün değil. Bunda bir kendine bağlı yoksulların AKP'ye oy vermesinin sebeplerinden bir de bu uygulanan kömür politikası oldu. Ama bu böyle bir denge içerisinde cereyan etti. Yani bir yandan AKP kömür burjuvazisi yaratıldı. Teşkilatlara kadar inen, aşağılara da inen, yararlanan. Bir yandan da burada çalışan yoksullar, o yoksullara da her yıl bir ton kömür verilerek onların oylarına da ipotek konuldu. Bu sistem mükemmel bir şekilde işledi. Tabii bu sistemin içinde doğa tahribatı, iklim yıkımı falan onların şeyin değil. Paris'e imza atıyor. Ertesi gün yerli kömür hamlesini ne ilişkin teşvikler genişliyor. Nitekim o kadar büyük garantiler ve teşvikler verildi ki. Yani bunları aslında çoğunu biz geçen süreler içerisinde programlarda gündeme getirmiştik. Onlardan hatırladıklarımı bir anlamda aktarıyorum. Bu şeylerde havzalar verildi. Yani sistem şöyle işliyor ama bunlar büyüklere, babalara veriliyor. Yani eşli çetelere falan veriliyor. Gidiyorsun devlet diyor ki al bu havzayı, Karapınar Havzası, Afşin Elbistan Havzası. Burada sen lignit kömürünü çıkar ve termik santral kur. Bana da sat, ben sana şöyle garanti veriyorum. Bundan da sen kâra geçene kadar bir şey istemiyorum. Rödovans, kira şeyleri istemiyorum. İnanılmaz yani bu köprü garantileri gibi, işte havaalanı garantileri gibi kömür alanında da değişik detaylara şu yasa düzenlendi, şu tarihte onlara girmeyeyim. Muazzam teşvikler verildi ve bu AKP kömür havuzu, maden havuzu başlı başına dönemin incelenmesi gereken ve şeffaf olmayan bir şekilde gerçekleşti bunlar tabii. Bu maden, yandaş madencilik dünyası ve zaman içerisinde dediğim gibi çıkarılan mesela yeni havzalar keşfedildi Konya Karapınar. O Konya Karapınar keşfedildiğinde de yeni bir program yapmışız. 1.8 milyar tonluk lignit rezervi. Bunlara çok şey verildi. Ve diyor ki dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, yerli ve yabancı büyükleri diyor ki Afşin Elbistan'ı kaçırdınız diye şey yapmayın, hayıflanmayın. Karapınar önünüzde, ona teklif ve onu şey yapın, işletin. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile Afşin Elbistan Havzası'nın değerlendirilmesi onların deyimiyle ve elektrik santrali yapımı, termik santral yapılması imzalanmış. Onu kaçırdığımız için hayıflanmayın. Çok havzalar geliştiriyoruz. Bu havzalarda kömürün çıkartılmasına ilişkin teşvik var. Enerji üretimine ilişkin sübvansiyonlar var. Bu kömürden siz yeter ki çıkarın, var olan havzayı size teslim edelim. Buradan da termik santralinize üretin. Bunların da alım garantileri zaten 30-40 yıllığına verildi bunlar. Tabii Türkiye'nin bu kömür politikasında diğer bir etken bu taş kömürü havzasının Zonguldak, yani devletin elinde bulunan kaynakların da inanılmaz bir şekilde özelleştirilmesidir. Yani burada da inanılmaz kayıpları olmuştur kamunun. Nereden bakarsanız bakın, hani boşuna söylemiyorum. Bireysel, kamusal servetin bireysel servetlere dönüştüğü bir dönemin içindeyiz, hala devam ediyor. Bunun önemli alanlarından bir tanesi de kömür konusundaki kömür politikaları uygulamasıdır. Çünkü Türkiye'nin işte enerjide dışa bağımlılığını aşmak için gelinen nokta zaten Rusya'ya olan bağımlılığımız ve yeniden bir üs olma üzere geçen haftanın kazadan katliamdan önceki söylem, Türkiye'nin doğalgazda Rusya'nın bir üssü olması meselesiydi. Kömürde nitekim yani rakamlara falan baktığımızda, onu da bulmam lazım ama şeyde 2013'ten sonra yerli üretimin arttığını tanık oluyoruz. Yani bu mevcut kömür politikasında işte 2009 yılında da bir çok düzenleme var da, başak düzenlemeleri söylüyorum. Muhtemelen benim gördüğüm de bu olsa gerek. İşte enerjide arz güvenliğini sağlamak için yerli kömüre ağırlık verme hamlesi adı altında gibi düzenlenen bir şeydi. Tavsiye ederim yani genç gazetecilere, 1 Ocak, 31 Aralık, 30 Aralık, 29 Aralık resmi gazetelerinde çok şey görebilir haber yapmak için. O zaman gördüğüm şeylerden biriydi bir tanesi. Yani lignit ve taş kömürü sahalarının elektrik üretimine hasredilmesi ve bu kalkınma planlarında orta vadeli yıllık programlarda da vardır. En sonuncuda da baktım. Orada da lignit rezervlerini elektrik enerjisine kullanımı artırılacaktır diyor. Bu şekilde, ama bu ne ölçüde şey oldu? Kömüre dayalı elektrik santralleri, kömür sahalarının özelleştirilmesiyle bunun gerçekten Türkiye'deki kömür sahalarının böyle 1/3 falan özel sektörde devredilmişti. Evet, bu belki daha fazla. Çok önemli bu söyledikleriniz. Birkaç ilavede bulunayım izninizle. Yani 2005'te yaptığımız programda Türkiye'nin yüksek yani ölümcül kazalarda ihmalin ve problemlerin rolünün dünyada ikincilikte olduğunu Çin'in arkasından söylemiştik galiba. Evet. Şimdi son Wikipedia'da bu madencilik kazaları üzerine yapılan değerlemelerde 1 numaraya yükselmiş olduğunu gösteriyor. Wikipedia'dan yeni baktığımız zaman. Ve özellikle de dünyadaki en kötü güvenlik şeyine, rekoruna sahip olduğunu Türkiye'nin söylüyor. Bu şöyle ölçülüyormuş. Ölümcül kazalar üretilen 1 milyon ton kömür üzerine. Yani buna herhangi bir günde Türkiye'de bir kömür madencisinin, maden işçisinin Amerika'da, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir maden işçisine oranla ölme olasılığının 360 kat daha fazla olduğunu söylüyorlar. Bu müthiş bir şey ve en kötü şey, standartların en kötü olduğu bildirilen Çin'de de, Çin'deki kömür işçisine göre de 5 kat daha fazlaymış Türkiye'deki bir maden işçisinin bu kazaya uğraması. Yani milyon ton, üretilen milyon tonluk kömür oranında güvenlik eksikliğine bağlı ölümlerde Türkiye açık ara birinci diyor Wikipedia'da. Artık doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum bunun. Ama çok da ciddi bazı başka sorunlar var. Yani mesela TMOB'un açıklamasında gaz izleme sistemi verilerine ulaşılamadı diyor, başlıyor. Çok şüpheler var diyor. İşte avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor diye haberler vardı. T24'te vardı bunlar. Gazete Duvar'da vardı. Yeşil Gazete'de vardı ve halbuki mesela Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul il başkanı nedense hastaların bir kısmının orada olması, yani kazada yaralananların bir kısmının orada olması dolayısıyla mı bilmiyorum. AKP'nin İstanbul il başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklama yapmış. Alınan tedbirlerle bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik diyor. Yani bunu anlamakta güçlük çektim. Ciddi mi değil mi diye. Çünkü işte biraz önce sizin söyledikleriniz ve arkasından da benim ilave etmeye çalıştığım bu Wikipedia gibi belgelerden en yani bu hadiselerin minimize olmadığını, yıllar içinde çok arttığını gösteren pek çok kayıt var elimizde. Ama böyle diyorlar. Cumhurbaşkanı da kader diyor. Türkiye kömürlerinin işte 1829'da Uzun Mehmet'ti değil mi? Onun buluşundan beri bilinir ki bu kömürler metan doludur. Bunu yani lise öğrencisi bilebilir derslerinde. Yani metan üreten, metanı yoğun ocaklardır, madenlerdir. Ama yani buna Türkiye'de sendikal mücadelenin, işçi sınıfının özellikle en yoğun örgütlendiği 1960'lı, 70'li, 80'li yıllarda bu alanlarda maalesef, yani şeyi hatırlayın, 1990 direnişini hatırlayın, madencilerin Ankara'ya geldiğini. Bugün onun esamesi okunmuyor ve dolayısıyla bir diğer husus da özelleştirme kapsamına girmeleri nedeniyle biz aslında istatistikleri de, yani genel olarak 2005'te de söylemişim ben, öğrenmişim onu, daha doğrusu araştırmışım. Genel olarak kömür madenlerinin kamusal tarafındaki istatistikler tutuluyor. Şey tutulmuyor, özel sektör kaynıyor yani, ikili üçlük bir haber bile olmuyor onlar. Türkiye'de bu, yani şeffaflık hiçbir alanda olmadığı gibi bu alanda hiç yok. Ancak çok büyürse, onun üstüne çıkırsa haber oluyor. Onun altında görmezden geliniyor, minnacık şekilde değil. Yani o zaman bile hesaplamışız 140 bin yaralı falan olmuş tarih boyunca. Yani maden işçilerin sonrasında izlenmiyor ki bu işçi sakat kaldı, ne oldu, sonrasında öldü mü, nasıl hayatını idame etti. Dolayısıyla işler acısı bir hal ama 20 yıllık AKP iktidarının daki yani sosyolojik gelişme, kentten köyden kente göç, tarımdan kopuşla ilişkilendirerek ve AKP'nin sözde uyguladığı sosyal devlet denilmeyecek ihale politikasıyla birleştirerek mevzuya bakmak, kömür politikasına bakmak, bu 20 yılı açıklamak ve otokrasinin, yani Türkiye'de aslında otokrasinin dayanaklarından bir tanesi ki temelde borçtur, dışarıdan borçlanma, ama o borçlanmaları işte bu özelleştirmelerle yapan şirketler de bugün zor durumda, biliyor musunuz? Hani döviz borçları nedeniyle bankalarda yüzdürülen kömür şirketleri, o yüzden ikide bir teşvik veriliyor. Bizden alınan vergiler onlara veriliyor. Hayatta kalsın diye o şirketler. Çünkü döviz borçları nedeniyle ödeyemiyorlar. Velhasılı kelam, yani bu katliamlar söz konusuysa bu politikanın eseridir. Evet, bir de şeyi de söylemek lazım belki, yani arkadaşları için madene dönüp kurtarmaya çalışan işçilerin durumu yani bizzat görülüyor. Arkasından birisi de mesela ilk durumda ilk düzelir düzelmez döneceğim çünkü bu bizim ekmek paramız diyen bir kaderci durumu da ortaya koyan açıklamalar var. Ama en ilginçlerinden bir tanesi Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı'nın da en yakın zamanda bütün riskler ortadan kaldırıldıktan sonra ocaklarımız tekrar üretime başlayacaktır demesi. Ama bu maden işçileri sendikasının, genel maden işçileri sendikasının da maden faciasından 10 gün önce köçekli eğlence görüntülerinin yeniden gündem olması var. Arkadaşlar köçekle birlikte geldi, oynamaya başladılar. Biz de dur diyemedik diyor mesela kendisi. Oysa eski maden mühendisleri odası başkanı Torun patlamanın kaynağının dinamit olabileceğini evet. KRT'de bu çok önemli. KRT'de haftanın panoraması programında evet. Semra Topçu'nun sorularını gaz oluşmuş önlem alınmamış diyor. Dinamit patlatılıyor diyor. İşçiler, madenciler de dinamit demişler. Milliyet gazetesinin haberinde. Maden dışında çalışan madencilerden biri Ferhat Dönmez de metan dedektörü uyarı verdi. Birkaç dakika sonra patlama oldu. Hemen arkadaşlarımıza ulaşıp çıkardık. Tek patlama oldu diyor. Zaten tek sadece bu vardiyada 16-24 üretim vardiyasında dinamit patlatılıyor. Ancak herhangi bir saat yok. Hazır olduğunda patlatılıyor diyor. Çok ciddi bir ihmalden de bahsediliyor. Bunu da ilave etmek istedim. Maden ocağına indiniz mi? Hayır. Ben Ekonomi Muhabirleri Derneği de yöneticilik başkanlık falan yaptım. Eğitim seminerleri de düzenlerdim. Ve iyi bir ekonomi muhabiri olması için de sanayi işletmeleri, ark ocakları, demir çelik şeylerine götürürdüm. Bir anlamda eğitimin bir parçası olarak. Maden de, yani kömürün nasıl çıkarıldığını, demir çeliğin nasıl ark ocağın çalıştığını görmeyen masa başında ekonomi haberi yazamaz diye temel gerekçem de bu. Çok gezi tertiplemiştim. Yani yerin 300-500 bin metre altına inmek başlı başına zaten inanılmaz bir şey. Yani bu insanlar yeri yani oraya işte ailelerini geçindirmek için Zonguldak ve çevresini pek çok kez gittim. Yani gri bir kenttir, yaslı bir kenttir. Her daim böyledir ama. Zaten birin ikinci harf, yani zorunlu da çalışma statüsü getirilmiştir. O yüzden yani gözden çıkarılmış bir durumdur ve tamamen burjuvazi ve AKP burjuvazisi yaratmaya dönük alanlardan biri olmuştur. Zaten suçlu bir insanda genel müdür yapılmış değil mi? Evet, zaten galiba süreyi de bitirdik. Öbür konuya değinemiyoruz. Üzüldüm yani. Evet. O da önemliydi. Neyse, Selahattin evet. Demirtaş'ın yalnız bırakılmaması gereği üzerinde duracaktık ama vaktimiz yetmiyor. Başka zaman değiniriz. Evet, yani Ümit Kıvanç'ın söyleşisini de hatırladım. Şeyde 8 Mayıs'ta yaptığı gazete duvarda 16 ton diye şarkı üzerinden giderek büyük bir belgesel yaratmıştı. O da madenciliğin dünyadaki en olmaması gereken iş olduğunu da açıkça yazıyordu. Yani söylüyordu. İnsanların madene inmeye mecbur bırakıldığını da söylemişti. Onu da ekleyerek bitirelim isterseniz. Evet, yüreklerimiz bu konularda nasır tutuyor ama başımız sağ olsun demekten ve bu konuları gündeme getirmekten, ayrıntılı bir şekilde anlatmaktan başka imkanımız da yok. Yok, yok, evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek Hoşça kalın. Görüşmek Hoşça üzere. Kalın. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Başlamadan biraz önce sevgili Selim Badur'un bu kuşağın içindeki son programını gerçekleştirdiğini öğrendim. Gerçekten pandemi sürecinde yani 2 yılı aşkın bir süre herhalde o korona günleri programında verdiği ve çok yararlandığı kişisel olarak bilgiler için bir dinleyici olarak kendisine teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki önce sağlık programında yine kendisini dinlemeyi sürdüreceğiz. O ayrı. Fakat çok yararlı bir programdı o da. Korona günleri. Evet, yine yaslara büründük. Ben izninizle bu haftaki karikatürlerimizde önce Rıfat Ilgaz'dan kısa bir metin okuyarak başlamak istiyorum. Lütfen, estağfurullah. 1952 yılı, Yedi Kule Verem Hastanesi. Bu hastanenin 3. pavyonunda 28 kişilik büyük bir koğuş vardı. Bir gün bu koğuşa bir kucak kemik getirip bırakıverdiler. Zonguldak'tan, maden ocaklarından geliyordu. Eline 3-5 kuruş verilerek ocaktan uzaklaştırılmıştı. Kendi kaderine terk edilmiş, son kuruşu da iyileşmesi için harcadıktan sonra benim gibi çürük insan deposuna bırakılıvermişti. Birkaç gün sonra bu kemik yığının yatağın içinde kıpırdayıp bir şeyler yazmaya çalıştığını gördüm. Zonguldak'taki eşine mektup yazıyordu. Elinden alıp postaya attırdım. Belki de aldığı antibiyotiklerden olacak, kulakları ağır işitiyordu. Halsizlikten zor konuştuğu için de her sabah işaretle hal hatır sormaya başlamıştık. Evet, bu öykünün gerisi yine Zonguldaklı bir karikatürcü ve yazar Kürşat Coşkun'un 2006 yılında yayınladığı Emeğin Çizeri, Çizginin Emekçisi Burhan Solukçu adlı kitapta okunabilir. Rıfat Ilgaz'ın Burhan Solukçu ile bir sanatoryumda karşılaşması, bu genç yaşta emekli ve hasta madencinin hayatını birdenbire değiştirecekti. Solukçu sanatoryumda birlikte geçirdikleri günlerde Rıfat Ilgaz'ın yönlendirmesiyle karikatür çizmeye başlayacak. Ve tabii ki o çok iyi bildiği bir konuda, yani madenci karikatürleri çizecekti. Kimdi Burhan Solukçu? 10 Haziran 1928'de Kozlu'da, Zonguldak'ta doğmuştu. Yani gerisini yine Kürşat Coşkun'un kitabındaki ön sözden, Turan Selçuk'un kaleminden aktarmak istiyorum kısaca. Zonguldaklıydı. Zonguldak maden ocaklarında diz boyu sular içinde solup alıp verirken hastalandı ve işine son verildi. Çalışmak zorundaydı. Yine çok zor bir iş seçti kendine. Önce ressamla, sonra mizah çizerliğine yöneldi. İlk karikatürü 26 Nisan 1956'da Dolmuş Mizah Dergisi'nde yayınlandı. Önce maden ocaklarının dehlizlerinde emekçilik yaptı. Sonra mizah çizerliğinin labirentlerine girdi ve bu labirentin dehlizlerinde emekçiliğini sürdürdü. Aydınlanmaya yönelik çizgileriyle, efendiliğiyle, onuruyla. Burhan Solukçu, Dolmuş'tan başka, Dolmuş dergisinden başka, Taş, Karikatür, Akbaba, Zübük, Amca gibi mizah dergilerinde ve bazı gazetelerde de çalıştı. Pardon dergisinde çalışırken de emekli oldu. Ve bir süre sonra 26 Mart 78'de tüberkülozdan tedavi görmekte olduğu İstanbul Süreyya Paşa sanatoryumunda vefat etti. Öldüğünde henüz 50 yaşındaydı. Burhan Solukçu'nun portresini Orhannes Şaşkal çizdi. Orhan imzasıyla çiziyor, biliyorsunuz dostumuz Orhannes Şaşkal. Bu portrede baretin üzerindeki o madencilerin önünü aydınlatan fenerin yerinde bir çizim kaleminin ucu var. Yani ve mürekkebi de damlıyor ucundan. Yani mürekkeple aydınlatıyor önünü. Çok güzel bir portre gerçekten. Orhannes Şaşkal'ın portresi. İşte bu uç ve mürekkeple Burhan Solukçu'nun çizmiş olduğu madenci karikatürü, ki çok sayıda var. Onlardan bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Bir madenin karanlık tünellerinden birinin içindeyiz yine. Bir madenci kazmaya ara vermiş bir kayanın üzerinde öylece oturuyor. Aslında pek de öylece oturmuyor, düşünüyor. Zaten duruşu da tıpkı o Rodin'in düşünen adam figürü gibi. O figürü andırıyor. Bir eli çenesinde, diğer el dizinde. Fakat o diğer elin elinde de bir kazma var. Kazma görüyoruz. Ne düşünüyor derseniz, onu da Madenin zifiri karanlığında böyle yukarılara doğru yükselen karikatürlerdeki düşünce balonunu içinde göstermiş bize Burhan Solukçu. Yeryüzünü düşünüyor bu yorgun madenci, yorgun ve bezgin madenci. Yer altından yer üstüne. Yer, evet, evet, evet. Güneşi, doğayı, uçan kuşları falan geçiriyor zihninden. Fakat her nedense o güzel tablonun orta yerinde maalesef bir de mezar var. Evet, bundan yaklaşık 60 yıl kadar önce çizdi karikatürü Burhan Solukçu. Böyle hazin bir tabloyu canlandırdı. Hafta sonu sosyal medyada çok fazla dolaşan bir cümleler, bir deyiş vardı. Aşağıda ölüm, yukarıda açlık var. Aşağıdaki bir olasılık ama yukarıdaki kesin demişti bir maden işçisi. Şu ana kadar 41 kişinin yaşamını yitirdiği Bartın Amasra'daki patlamanın ardından en fazla paylaşılan cümleydi. Değil mi bu? Ve kendi de bir maden işçisi de kurban çünkü Burhan Solukçu bu cümleleri 60 yıl önce sadece çizgilerle dile getirmişti. Benim sorum şu, arada ne değişti 60 yılda? Epey şey, daha da kötü oldu. Şimdi evet. Nuray Çiftçi, o da karikatürcü, o da Soma faciasında yaşamını yitiren maden işçilerini almak için bundan 8 yıl önce 2014'te onun sevilen bir karakteri vardı Cumhuriyet'te, bant, çizgi bant şeklinde yayınladığı Bulut Bebeği çizmiş. Gecenin karanlığında gökyüzündeki yıldızlara bakarken 2014'te çizmişti bunu. Gökyüzünde parıldayan yıldızlar yaşamlarını yitiren Soma madencilerini temsil ediyordu. Demek ki 300 kadar yıldız çizmiş bu karikatürde. Gözü yaşlı küçük çocuk da Bulut Bebek Ay dedesine şöyle sesleniyor. Yıldızları sayamaz mıyım Ay çöreğim? Cevap veriyor Ay çöreği, yani Ay dede. Sayamazsın, o da yasak. 2014 yılında bu çizgi bandın mutlaka bir karikatür tarafı, karikatürlük yanı vardı. Bugün geldiğimiz noktada artık hayatın ta gerçeği oldu diyeceğim. İhmali sorgulamak yasak, yıldızları sayamazsın, o da yasak. Yani... Devam edeceğim. Gazete Duvar'daki karikatüründe Erceren. Sayıştay'ın maden ocağı patlamasından önceki uyarısını hatırlatmış o da. Hafta sonunda, yani patlamadan sonra yayınlanan karikatüründe Gazete Duvar'da. Karikatürde içinden hala dumanlar tüten maden ocağının önünde bekleyen yetkili bir kişiyi görüyoruz. Yetkili ve yetkili kişi eliyle de durun işareti yapıyor ve hepimize uyarıyor. Sonsuz olasılıklar teorisine göre önlem alınsa bile patlama ihtimali vardı. Kimse lafı sorumlular yargılansına getirmesin diyor bu yetkili kişi. Ama Ercan'ın karikatüründeki tiplemenin aksine dün Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorunların kimler olduğu yürütülecek, idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır diyerek beni ve tüm vicdanları rahatlattı. Konuyu burada kapatalım derim. Evet, yani sorumlular yargılanacaksa kaderi yargılayacaklar anlaşılan. Elbette. Yani maden... akla başka bir şey geliyor mu? Makaracı köyünde bir madenci yakınının akrabasının Erdoğan'a anlattıkları sosyal medyada gündem oldu diyor Gazete Duvar'ın haberinde. Madenci yakını Erdoğan'a, kardeşim 15 gün önce burada gaz kaçağı var, bizi yakında patlatacaklar demiş. Nasıl ihmal oldu diye sormuş ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Bartın'da Erdoğan bu sözlere cümleten başımız sağ olsun diye yanıt vermiş. Evet, zaten maden kazalarında özellikle cezasızlık üzerinde çok sık durulan konulardan bir tanesiydi. Pelin Ünker'in Deutsche Welle'de böyle bir haberi vardı. Orada da yani hatırlatılıyor, Soma katliamından sonra işletmenin sahibi Can Gürkan sadece 4,5 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılındaki infaz düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkmıştı deniyor. Bu ihmalden dolayı yargılanan, haklarında soruşturma başlatılan devlet görevlileri için ise 1,5 yıldır iddianame dahi hazırlanmadı demiş. Evet, şimdi tam başımız sağ olsun. Dolayısıyla devam ediyor tabii. Evet. Kazalar, tırnak içerisinde kazalar. Şimdi devam edeyim. Bu maden patlamasıyla birlikte gündemden biraz düştü ama dezenformasyon yasası maden faciasına kadar geçen haftanın en fazla üzerinde yazılıp çizilen konusuydu tabii. Pek gündemden de düşmedi, pardon sözünü kestim güzel, ama yani bu Kartın'daki, Amasra'daki maden faciası hakkında bu soruşturma şeyle ilgili, işte yeni kanunla ilgili olarak da evet, şeye soruşturma başlatılmış, provokatif içerikli paylaşım yaptılar diye. İşte Nuray Çiftçi'nin biraz önce anlattığım 8 yıl önceki karikatürü bugün aynen birebir gerçek. Evet, Cuma günü Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasında dev puntolarla "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" diye bir manşet girdi ve altında da Turan Selçuk'un oldukça eski bir karikatürüne yer verdi. Bu karikatür 1975 yılından geliyordu. Bu güncel karikatür diyeceğim. Karikatürde sadece bir el ve bu elin kavradığı bir çizim kalemi var. Çizerlerin deyimi tabiriyle bu bir tarama ucu. Bu elin, bu çizen elin bileğinde ise bilezik gibi geçirilmiş kalınca bir halkaya bağlı aşağı doğru sarkan bir zincir görüyoruz. O kadar, zincirin devamını görmüyoruz. Karikatürün altına Turan Selçuk "Fikir özgürlüğü altın bileziktir" diye yazmış 1975 yılında. Cumhuriyet Gazetesi bu karikatürün öyküsünü de paylaştı iç sayfalarında okurlarıyla. Yazıda özetle şöyle deniyordu. Okuyayım. 23 Ekim 1975 günü yazar Tektaş Ağaoğlu'nun hastaneye kelepçe takılarak götürülmesi üzerine Turan'ın çizdiği bu karikatür 47 yıl önce gündeme damga vurdu. Selçuk'un karikatürü sansür yasasının geçtiği bu günlerde Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğü konusunda ilerlemek bir yana geri geri adım attığını da gösterdi. Yani bir laf vardır, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diye. Solukçu'dan başladık, Nuray Çiftçi, şimdi de Turan Selçuk karikatürü. Deminden beri eski karikatürleri anlatıp duruyorum. Bit pazarına nur üstüne nur yağdırıyoruz herhalde, değil mi? Evet. Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim, bu yıl 100. yaşını kutluyoruz. Bu büyük grafik dehası gerçekten Usta Turan Selçuk'un. Ve onun adına Milas'ta bu hafta sonunda, önümüzdeki cuma cumartesi akşamları bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyum nedeniyle de Halim Şafak'ın derlediği Turan Selçuk'un Sanatlı adlı bir de kitap yayınlandı. 2 gün sürecek sempozyumda işte Gazi Mehmet Emin Adanalı, Balcı Arda, Metin Celal, Zeki Coşkun, Nafize Güngör, Ertuğrul Meşe, Oktay Yivli gibi yazar ve akademisyenler bildiri sunacaklar. Naçizane ben de bir bildiri sunacağım. Moderatörlüğü ise yine Halim Şafak yapacak. Ve sempozyumun kapanışında da 12. Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri takdim edilecek. Milas yakınlarında olanlar varsa kaçırmasınlar derim. Evet, iyi bir evet. Efendim, şimdi hazır özgürlük falan dedik. Komşumuz İran'a uzanalım. İran'da Mahsa Emin'in ölümünden sonra başlayan gösteriler birinci ayını doldurdu herhalde. Birçok kentte de protestolar hala sürüyor. Ben Kanadalı bir karikatürist, Michael de Adder, önceki hafta İranlı kadınlara destek olmak için, destek olma adına çizdiği Ve The Washington Post'ta yayınlanan karikatürünü anlatmayacağım. Bu karikatüründe önemli bir düzeltme yapma ihtiyacını hissetti Deader ve yaptığı tasihi bütün sosyal medya hesaplarında da okurlarıyla paylaştı. The Washington Post'ta çıkan karikatürün sol tarafında İranlı bir kadın görünüyor. Arkası bize dönük. Sağ yumruğunu da havaya kaldırmış. Dimdik duruyor böyle. Arkası bize dönük olduğundan kuyruk yaptığı saçını büyük çivi makas vasıtasıyla kesmiş olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Makası da kesik saçın hemen yanı başında yere bırakmış. Kesilen ve yerde kalan saçlar ise örgü şeklindeyken karikatürün sağına doğru ilerledikçe bir prangaya dönüşüyor ve nihayetinde demir zincir büyükçe yuvarlak bir gülleye bağlanıyor. Şimdi The Washington Post'ta çıkan karikatürde bu güllerin üzerinde İran yazısı varmış. Yani protestocu kadın saçını keserek prangasından yani İran'dan kurtulmuş oluyordu. Michael Deader hafta sonunda sosyal medyada paylaştığı bu karikatürü düzeltti. Güllerin üzerindeki İran yazısını sildi. Fakat protestocu kadının bu kez sırtına yazdı. Bunu yapmasının nedenini de şöyle açıkladı. Farkında olmadan bazen hatalar yapıyorum diye yazdı. Bu karikatürü yeniden yapabilseydim İran etiketini genç kadının üstüne koyardım. Çünkü bu genç kadın İran'ı temsil ediyor. Gülle ve zincir ise sadece İran hükümetini. Evet, yönetimi, otokrasi yani. Evet, evet. Milat Bülent Kılıç da aynı şeyi yazıyor zaten. Yani en çok tekrarlanan 3 slogan varmış. Biri kadın, yaşam, özgürlük. Ki bu zaten Mehsa Emini'nin katliyle başlayan ayaklanmaların ilk gününden beri atılan bir slogan oldu. Ve öyle gözüküyor ki son gününe kadar da kullanılmaya devam edecek. En çok duyulan ve en birleştirici slogansa uzun zamandır Mergber Hamenei yani Hamenei'ye ölüm ya da Mergber diktatör yani diktatöre ölüm sloganıymış. Bir başkası da daha çok çatışma anlarında kullanılan tank top peş peşe ahund bayet gombeşe yani tank top plastik mermi. Mollalar yok olmalı sloganı. Yani bu yaygın ve birleştirici slogan artık rejimden umudunu kesmiş durumda halk ve uzlaşmaya veya reform beklentisi içinde değil, rejimi bütünüyle yıkmak istiyorlar. Bunu kendileri de ifade ediyorlar zaten. Kesinlikle. Fakat tabii ki bunun başında kimse olmadığı için bakalım nasıl olacak. Yani organize bir durum değil aslında. Sistemi tamamen değiştirmek istiyorlar. Reform falan şeyde kaldı, geride kaldı. Öyle bir talepleri de yok. Ama nasıl olacak? Göreceğiz herhalde. Yani evet. Bayağı güç ve zor günler bekliyor komşumuzu. Yine bir diğer komşumuz değil mi? Ukrayna. Savaş çıktığından bu yana hemen her gün Ukraynalı karikatürcü Oleksiy Kustovski, biz kısaca Kusto diyoruz, kendi de öyle diyor zaten. Her gün çok anlamlı böyle karikatürler çiziyor. Tabii ki Ukrayna lehine diyeceğim. Geçen hafta yine çok anlamlı, yürekleri paralayıcı bir karikatür çizdi. Beni çok etkiledi bu karikatür. Yalnız Ukrayna için değil, savaşların yaşandığı her yer için geçerli olan evrensel bir karikatür bence bu. Karikatürde büyükçe bir binayı görüyoruz. 5 katlı betondan böyle bir blok. Tipik bir lojman binası. Yani sıradan orta halli vatandaşların ikamet ettikleri büyükçe bir bina. İşte bu geniş binanın tam orta yerine bir füze isabet etmiş. Ve bina yıkılmamış fakat ortası tamamen harabeye dönmüş. Hatta binanın yan tarafındaki ağaçlar bile yanmışlar, kül olmuşlar. Bina gri ve soğuk, böyle boşaltılmış, terk edilmiş gibi duruyor. Fakat o ortadaki enkaz yığınının üzeri her nasılsa aydınlık. Binanın ortası parıl parıl parıldıyor. Çünkü orada koskocaman Büyük bir yürek var. Yukarıdan, çatıdan gelen damarlardan beslenen ve böyle güm güm diye atan bir yürek. Onu da çizgileriyle ifade etmiş çok güzel Kusto. Ve bu kalbin, bu yüreğin tam ortasında aydınlık bir pencere, aydınlatılmış bir pencere görüyoruz. Ve yine bu pencerenin arkasında dışarıya, yıkıntılara doğru bakan bir kadınla çocuğunu seçebiliyoruz. Yani öyle bir karikatür çizmiş ki Kusto, izlerken insanın gerçekten de yüreği daralıyor. Savaşın korkunç yüzü ancak bu kadar net anlatılabilirdi. Geçen hafta biz bu programı yaparken aynen bu saatlerde Rusya-Ukrayna'ya bir füze yağmuru başlatmıştı ki şu anda da galiba Kiev'e böyle bir saldırı var. Evet, oldu ve İran'dan alınan kamikaze füzeleriyle deniyor. Evet. Dronlara. Evet. Geçen hafta da böyle 80 kusur füze galiba 13 Ukrayna şehrini hedef almıştı ve 20'ye yakın insan da hayatını kaybetmişti. Yani Kusto aslında bize bir karikatür değil, o da yani tamamen çıplak gerçeği gösteren bir fotoğraf karesi sundu bence. Peki, bu haftaki bu tatsız karikatür gezintimizi bari daha tatlı bir şeyle, bir Çin gezisiyle noktalayalım. Merkezi Fransa'daki Cartooning for Peace kuruluşunun halen başkanlığını yürüten Monsieur Kak, Patrick Lamassoure, L'Opinion gazetesinde çiziyor. Bu hafta sonu yayınladığı karikatüründe Çin Komünist Partisi'nin genel sekreteri Xi Jinping'i konu etti. Bu karikatürde Xi Jinping'i takım elbisesi içinde dev bir Buda heykelinin hemen yanı başında ayakta beklerken görüyoruz. Ellerini böyle arkasına kavuşturmuş, her zamanki o ifadesiz donuk ya da belki düşünüyormuş gibi yapan yüz ifadesiyle bize bakıyor. Bakarken de yeni bir çağ başlıyor dediğini duyuyoruz dudakların arasında. Nedir bu yeni çağ? Sorunun cevabı yine Xi Jinping'in yanındaki o kocaman Buda heykelinde görüyoruz. Bu yere bağdaş kurmuş yarı çıplak Buda heykeli aslında sıradan bir Buda heykeli değil. Çünkü elindeki tespihin ucunda bir komünizm sembolü olan orak çekiç madalyonu var. Anahtarlığı belki, ne bileyim, böyle bir sembol var. Ve yüzü de tıpkı Xi Jinping'in yüzü. Tek fark bence kulak memelerinde. Heykeli yapılan Xi Jinping'in kulak memeleri uzun ve sarkık. Bütün Buda heykellerinde öyle. Bunun nedeni de uzun ve sarkık kulak memeleri zenginliğe işaret edermiş. Eskiden Hint prensleri altınlarını küpe gibi kulaklarına asarmış. Bu da kulak memelerinin uzayıp sarkmasına neden olurmuş. Aynı zamanda... Duymamıştı bunu. Evet. Yani işte bizim programın yararı bu, faydası bu. Ansiklopedik bir karikatür. Malumat vuruşluk yapıyoruz. Fakat aynı zamanda Doğu Asya'da büyük kulaklar bilgelik ve şefkati de simgeledikleri için... Ah, bunu biliyorduk, evet. Uğurlu, uğurlu. Bir sebep daha var. File böyle bilge hayvan derler ya, gözleri küçük, kulakları büyük, çok dinler diye. Yani değil mi? Bütün şeyleri... Varlıkların, ölümlü varlıkların çığlıklarını duyarlarmış her zaman filler. Evet. Ve uzun büyük kulaklar. Muhime de selam edin. Muhime, bu şey, böyle bir fil gelmişti değil mi? Evet, Hindistan'ın da hediyesi bu sabah. Evet. Tamam. 4 yaşındaki. 4 yaşında. Aynı zamanda bu uzun kulaklıklar. Şeymiş, uzun ömrün de habercisiymiş. Yani o da bir müjde olabilir değil mi? Evet, tabii. Yani sonuç olarak Monsieur Kak, Xi Jinping'i büyük bir Buda heykeli olarak tasvir ederken yeni ve uzun sürecek, bereketli, zengin bir çağın başlamakta olduğunu da müjdeliyor. Hepinde. Evet, Mao dünyaya. Mao versiyon 2 diye yazanlar da vardı. Cevdet Kadri Kırımlı gibi Mao 2.0 dönemi. Ama aynı zamanda Buda 2.0 dönemi diye de söyleyebiliriz yani. Kesinlikle. Tayvan'da da bayram ilan edildi değil mi? Evet tabii. Çok mutlular. Neyse. Evet, tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun diyelim. Olsun diyelim. Evet, bitirdik galiba değil mi? Evet, izin verirseniz bitirmek istiyorum. Estağfurullah. Seçim yapmak hiç kolay değil ama gelin Burhan Solukçu'ya verelim. Ne diyorsunuz? Kaç yılında çizmişti Burhan Solukçu o karikatürü? Sanıyorum 60'larda. Tam tarihini bulamadım ama 60'larda çizmiş olduğunu tahmin ediyorum. Yani 60 yıla yakın bir zaman önce bugüne ışık tutan olağanüstü bir karikatür. Gerçek bir madenciden. Evet, gerçek bir madenciden. Gerçek bir mağdur, maden mağdurundan değilim. Yani ne bileyim ben. Ve hepsinde Rıfat Ilgaz'a borçlu bir anlamda. Evet. Karikatürcü olmasını. Her ikisini de günaydın diyerek selamlayalım. Burhan Solukçu. Evet. Rıfat Ilgaz'ı da. Günaydın. Günaydın. İkisine de günaydın hepinize. O zaman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde saat 10.01'de Açık Gazete'nin ikinci saatini de doldurmuş oluyoruz. Ama elimizde olağanüstü yoğunlukta bir haberler dünyasında elimizde kalan çok sayıda haber ve yorum var. Onların bir kısmını daha sizinle paylaşabilmek için bir 15-20 dakikanızı daha alacağız. Ama şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. 16 tons, 16 ton. Tennessee Ernie Ford söylüyordu. Travis'in aslında bestelediği şarkı. Çok Ümit Kıvancı'nın da belgeselinde ikinci defa yayınlanan, yeniden yapımla yayınlanan belgeselinde de çok ayrıntılı olarak bu şarkının sayısız versiyonu da veriliyor. Biz Merle Travis'inkini değil, Tennessee Ernie Ford'unkini, en ünlü olanını seçtik. Yani bir madencinin karanlık bir günde madendeki hayatını anlatıyor. Yani çalışıyorsun bütün gün, tonlarca kömür çıkarıyorsun. Sonunda ne var elinde? Bir gün daha geçmiş hüzün ve bir de borcun artmış şirkete diye giden ve onun için de Aziz Petros sakın beni çağırma, gelemem. Bütün ruhumu şirketin mağazasına, kantinine borçluyum diye giden. Evet, hatta bu şarkının da kullanıldığı Ümit Kıvanç'ın belgeselinde zaten anlatıyordu. Normal para vermek yerine böyle şirket kendine para bastırmış. Hem maaşları bununla ödüyor hem de işçiler o kantinden, o iş yerinin yerlerinden yani alışveriş yapıp o parayı geri veriyorlar. İçeride çeviriyor yani şirket. O yüzden şirkete ruhunu bile satıyorsun diyor sözlerinde de şarkının. Yani ruhun da borçlu, onun için evet. Gelemem bir yere diyor yani. Ona ne fazla yakınıma gelme evet. Diyor yalnız. Bir elimde kazma, bir elimde de başka bir yumruk var. Sağında solunda. Yani biri çarpmazsa öteki çarpar seni diye. Yani aslında Ümit Kıvanç Serpil Kurtay'a verdiği demeçte, yani mülakatta, daha doğrusu röportajda, Mayıs'ta Gazete Duvar'da şey diyordu. İnsanlar eşit haklar talep ederek sokaklara dökülüyor. Zıt yönde iki dinamik var. Sonucu mücadele belirleyecek diyordu. Öyle bir, biz de size şimdi böyle şarkılar çalarak devam ediyoruz. Evet, şimdi dönelim dünyada olup bitenlere de biraz şeyden bahsettik ama biraz daha ayrıntısını verelim. Grevler müthiş devam ediyor Fransa'da. Binlerce kişi hayat pahalılığını protesto ediyor ve en ilginci de yani şeyde Paris'te epey kalabalık bir topluluk boyun eğmeyen Fransa LFI lideri Jean-Luc Mélenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği kısaltılmışı NÜPES, onlar da destek veriyor ve Millet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan göstericiler Bastille Meydanı istikametinde ilerledikleri ve önemli olarak gösteriye farklı şehirlerden, Lille'den, Marsilya'dan, Rouen'dan, yani birçok farklı kentten gelenler de katılmış ve en ilginç şeylerden biri de en önde pankart taşıyanlar arasında Annie Ernaux da var, yazar. Daha geçenlerde, yani bu senenin Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştı kendisi. İlginç, emeklilik reformundan vazgeçilmesini de üstleniyor. Evet, yani bu enflasyon ve şeyde maaşlar ve enflasyonun yüzünden de bayağı ciddi katılım var. Aralarında tanıdıklarında isimleri var. Belki fırsat olursa sonradan bize kayıtta gönderirlerse onları da yayınlama fırsatı olabilir. Evet, oradan nereye, İtalya'ya mı geçelim? Olur. İtalya'da aslında biraz açılış saatlerine çok az bahsetme fırsatı bulduk ama aşırı sağın yükseldiği yerlerden bir tanesi. Birisi İsveç, bir diğeri İtalya. İkisinden de aslında benzer haberler var. Bir öncekini vermiştik. Senato başkanlığına bir faşist diyebiliriz aslında, zaten kendisi de saklamıyor. Evet. Faşist olduğunu, dolayısıyla bizim yorumumuz bile değil. Ignazio Benito La Russa seçilmişti. Bu senato başkanı olmuştu. İtalya'da iki meclis var. Biri temsilciler meclisi, biri senato. Şimdi temsilciler meclisi başkanlığı da seçilmiş. Oraya da bir aşırı sağcı, Rusya yanlısı, yani Rusya'nın Kırım ilhakını da, işte Ukrayna'ya açtığı savaşı da destekleyen ama aynı zamanda LGBT karşıtı görüşleriyle bilinen, yani fobik diyebileceğimiz birisi Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana şeyin adı da zaten senato başkanlığına seçilen La Russa'nın adlarından biri, ön adlarından biri Benito zaten, bizzat evet. Faşist liderin Il Duce'nin adıyla aynı. Herhalde ailesinin hayranlığından olsa gerek, eğer başka bir tesadüf değilse. Hiç şüphesiz, evet. Dolayısıyla hem temsilciler meclisine İtalya'da hem senato başkanlığına aşırı sağcılar, faşistler seçilmiş oldu. Buna karşı da bir yandan tepkiler tabii dile getirilmiş. Evet, kürtaja karşı, eşcinsel evliliklerine karşı, göçe karşı, İtalyan halkı ailesi ve gelenekleri ortadan kaldırılıyor. Doğal ailemiz saldırı altında demiş. Daha önce halkımızı yok etmek istiyorlar demiş. Evet tabii, komple teori. Yeni komple teorisi bu zaten. LGBT üzerinden yürüyor. Bütün, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki aşırı sağ da buradan. Bir, göçmen. İki, LGBT üzerine bundan bir komple teorisi üretiyorlar. Fontana, bu temsilciler meclisi başkanı, Yunanistan'da kapatılan, suç örgütü olduğu için kapatılan Altın Şafak'a da büyük destek vermesiyle biliniyor. Açık bir Nazi partisi olduğu için kapatılmıştı bu arada bu parti. Evet, evet. Yani bayağı ciddi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu şey enformasyon bozulması, dezenformasyon kampanyaları da çok hat safhada. İşte zaman zaman sizin öneyle de konuşma fırsatı buluyoruz. İşte Tucker Carlson gibi televizyon kişileri var ya da işte neydi adını unuttum şimdi, çocukların, okulları öldürenlerin onların komplo olduğunu aslında, okulda çocukları öldüren Sandy Hook katliamını ailelerin kendilerinin düzenlediğini falan söyleyen inanılmaz teoriler de var. Florida'yı vuran kasırganın da zaten demokratlar tarafından, iklimciler tarafından çıkarıldığını, çünkü atmosferi kontrol edebilen bir cihazın var olduğunu söylüyorlar. Daha çok Trump çevresindeki sağcı basın Amerika'da. Bunlar söylenebiliyor gerçekten. Evet evet, eşcinsel komploları falan olduğu da söyleniyor hepsinin. Çok ilginç. Yalnız ilginç bir gelişme de oldu. 900 milyon dolara yakın bir para cezası kestiler ailelerin. Korkunç, çocukları öldürülmüş. 21 çocuk mu ne öldürüldü Sandy Hook katliamında. Onları tamamen yoktur bunlar filan komplo diyenlere karşı açılan davada 900 milyonu aşkın bir, yani 1 milyar dolara yakın bir para cezası da gündemde. Bakalım ne olacak. Evet. Aşırı sağdan söz ediyorken İsveç'te de gelişmeler var. İsveç'in de İsveç Demokratları denilen eski bir Nazi partisi, daha sonra değiştiğini söyleyen ama aşırı sağcı, kimilerine göre, yani İsveçli onuna göre hala faşist olan İsveç Demokratları ikinci büyük parti olmuştu ve koalisyon ortağı olup olmayacağı tartışmaları vardı. Dün durum kesinleşmiş. Bir azınlık, sağ bir azınlık hükümeti kuruluyor. İsveç Demokratları dışarıda bırakılmış ama koalisyon ortağı yapılmamış. Ama azınlık hükümeti olabilmesi için gereken oyu, yani bu sağ, daha merkez sağ partilerden oluşan liberaller, Hristiyan Demokratlar ve ılımlılar, Moderates partisi, 3 partinin koalisyonuna dışarıdan destek verecekmiş. Bunun karşılığında bir bakanlık falan elde edemeyecek ama hükümet politikalarının belirlenmesinde de sözü dinlenecekmiş. Yani İsveç Demokratlarıyla, Nazi Partisiyle de danışacaklarmış İsveç'te. Evet, çok son derece çarpıcı gelişmeler peş peşe geliyor. Demin de adını unuttuğumu söylediğim kişinin adı Alex Jones. 965 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Kendisi böyle çok ünlü televizyon şovlarına falan çıkıp bütün en büyük komplo teorisini, Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama yani Sandy Hook ilkokulundaki şey, bu çocukların öldürülmesinin aslında bir yalan haber olduğunu söylüyordu. Connecticut'ta bir jüri yalnız şimdi bu InfoWar deniyor bunlara, işte enformasyon savaşları, yani 2012'de bundan 10 sene önce gerçekleşmiş en büyük katliamlardan birisi asla olmadı diyordu. Böyle bir şey yoktu diyor. Evet. Yani aileler aileler ya şey yapan, ağlayan, şikayet eden ailelerin de hepsinin aslında oyuncular olduğunu, kiralanmış oyuncular olduğunu ve insanların silahlarını elimden almak için yapılmış muazzam bir komplo filminin oyuncuları olduğunu söylüyordu. İnanabiliyor musun? Tucker Carlson'a çıkıp bunu bir saat anlatabiliyordu ve milyonlarca kişi seyredip inanıyordu. İşte böyle bir şey. Evet. Kesinlikle. Yani neye inanacağımızı bilmiyoruz yani. Evet, yani dünya haberlerinden aşağı yukarı bu kadar. Şeyden de bahsederek bitirelim. Yani eğitim sendikalarından ortak karar alındığını belirtelim. Türkiye'de öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakıyorlar. Ankara'da yaptıkları ortak toplantıda, değil mi? Evet, bunun en önemli kısım, ilk kez herhalde uzun süreden beri bütün sendikalar, yani farklı farklı sol ve sağ sendikalar bir araya gelerek bu kararı aldıklarını duyurdular. 2 Kasım'da iş bırakacaklarmış. 26 Ekim'de ilk teneffüs saatinde öğretmenler odasında ortak bildirim metni okuyarak eylemlerine başlayacaklarmış. Toplam 12 eğitim sendikası bu arada bir araya geliyor. Bu eylemi 26 Ekim'de yapacaklar. Daha sonra talep ve uyarılarına rağmen düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım'da bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdular. Önemli bir sendikal birlik. Evet, bu da önemli bir açıklama gerçekten. Bu şekilde de İsterseniz bir çıkmadan önce Buffett'ten evet, bahsederek. Evet, şimdi onu söyleyecektim ben. Tamam. Buffett'i sen izledin. Bir kısmını evet. Bir kısmını izledin. Bizim için biraz bilgi verir misin lütfen? Tabii, 9.sü düzenlenmişti bu yıl. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali. Ben de cuma günü gitme fırsatı buldum. Yaklaşık 4 kategoride 53 film gösterildi ama 101 ülkeden 1000'in üzerinde belgesel başvurusu olmuş. Bu muazzam bir başvuru var ve 14'ü finale kaldı. verilen işte ödüller, ödül yarışmalarda yani 14 finale kalmıştı. Ben de herhalde bir ona yakınını izleme fırsatı bulabildim. Cuma'dan gittiğim için ancak 2-3 gün kadar izleyebilmiştim. Filmler arasında tabii özellikle Türkiye'deki madencilik sektörü üzerine olan filmler de vardı. Konuşmalarda, atölyelerde tam festival sırasında tabii bu katliam haberi Bartın'dan gelince bu da gündem konusu oldu. Çokça tartışıldı bir yandan. Ama hızlıca herhalde son dakikalara geldiğimiz için ödülleri söyleyelim. Fethi Kayaalp büyük ödülünü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergio Pedro Ross'un yaptığı ortak topraklarına artık topraklarına su gitmeyen artık yanlış bir vurgu yaptım. Artık yani şu anda topraklarına su gitmeyen Yakıyı kabilesinin direnişine odaklanan Yoeme Labirenti filmi kazandı. İkincilik ödülü olan Madame Melfo ödülünü ise Brezilya yapımı Edna filmi kazanmayı başardı. Ayrıca bu sene ana yarışma jürisi geçen senelerden farklı olarak bir filme de mansiyon ödülü vermiş. Jüri özel mansiyonunu kazanan film ise Almanya ve Ekvador yapımı Benim Bu Çalınmış Ülkem filmi oldu. Öğrenci filmlerine de bir süreden beri ödül veriliyor. Gaia ödülü. Belçika, Portekiz, Macaristan, Brezilya ortak yapımı 0,2 miligram altın ödülü kazandı. Bu da madencilikle ilgili aslında. Madencilik üzerine bir filmdi. Yani altının nasıl Avrupa'dan başlayıp kolonyalizmle birlikte dünyanın dört bir yanında çıkarılmak için büyük katliamlar, hem ekolojik hem insan katliamı yapılması, en son asteroitlerde altın arayışının içerisinde olması, daha sonra dönüp ilginç bir şekilde insan bedeninde de meğer altın varmış Ömer Bey, benim çok bildiğim bir ayrıntı değildi. 0,2 miligram oymuş. Hepimizin içerisinde bu altın varmış. Dolayısıyla bir soru işaretiyle bitti belgesel. Dönüp insandan da çıkarırlar mı diye bir göndermeyle bu işin sonu nereye varacak diye. Büyük bir fabrikada, evet, olabilir. Çok büyük. Evet. Şey de ilginç değil mi? Bu Mark Bize'nin Şu Benim Çalınmış Ülkem, This Stolen Country of Mine diye, yani Ekvador'u anlatıyor. Ya yani kaç sözleşme gerekiyor Ekvador'u toptan satmak için diye filan bir soru. Yani filmi görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama yani Ekvador'da epey satılık maden ve aktivist olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Bir de son bir ödül daha vardı. Bir mansiyon ödülü. Türkiye'li genç yönetmen Mustafa Aydın'ın Afganistan'dan Türkiye'ye 60 günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos filmine verildi. Haymatlos da bildiğiniz üzere devletsiz. Vatansız. Evet, vatansız anlamına geliyor. Evet, çok önemli. Bunlar üzerinde Açık Dergi'de daha da ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulundu ve bulunacaktır da deyip evet, burada bırakalım. Ve bitirelim aslında. Bitirmeden önce bir de parçayla devam edebiliriz. Selda Bağcan'ın ünlü türkülerinden Maden işçilerini dinleyebiliriz. Onun sonunda da kendimizi buradan azat edelim artık. Bu azap dolu aslında günlerden bahsediyoruz. Gerçekten kolay bir, yani şikayet etmek için değil ama bu programı da yapmak kolay olmayabiliyor bazen şartlarda. Hem dünyadaki hem de Türkiye'deki şartlardan. Ayrılırken gecikmiş bir özür de, doğum günü kutlamasını da Ömer Şahin'e yapalım. Yani özür diyecek bir durum yok. İyi ki doğdun diyecek zamanımız olmadı. Çünkü pazar, dündü doğum günü. Ömer'e de günaydın diyelim. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robbie Tayar'dan oluşan ekiple beraber olduğunuzu, bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ettiğimizi söyleyelim ve huzurlardan ayrılalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. gonna make it.